Kaveri good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözlet néktek, drága podcast hallgató cimboráim, és hát itt vagyunk megfogyva, kicsit felemásan, de mindenki kicsit ilyen, nem is tudom, milyen hangulatban van, mondj valamit. Csak ti, tehát hogy én bejöttem, mondom, uhi, micsoda podcast lesz, feljövök, és Marci meg feljövök, most verök szét mindenkit. A szétverem a száját, és ott a könyöm is, és miért nem velem beszéltek, én meg itt lök, én podcast. Oda megyek, azt oda könyöm a szájuk szélét. Na mindegy, nem folytatom, igen, Marci is ilyen hangulatban van valamiért. Nem tudjuk. Yeah. Nem tudjuk, hogy utolsó napok ez. Az évben, tehát pörög minden. És itt van velünk Kreffer. Sziasztok. Igen. Kreffer. Magabiztos. Teljesen magabiztos vagyok. Rég voltál velünk itt. Kb. 40 epizóddal ezelőtt. És akkor is csak leiratkoztunk rólad. Így van, úgyhogy szerintem most se lesz másképp. Hát totális leiratkozás. Ja, már megkaptam egy párszor a fejemhez, úgyhogy... Tehát így onnan tudom, hogy podcast van, hogy így megnézem a feliratkozó számokat, és akkor ugrik mindig lejjebb. Jaj, minden egyes podcasttel, nem? Tehát, hogy pedig az utóbbi időben nem is nagyon volt igazából olyan felbuzdítás arra, hogy itt van Kreffernek ez a remek csatornája, ha jót akartok magatoknak, iratkozzatok le róla. Iratkozzatok le. Fizetett reklámot hallhattam. Igen. Egyébként Kreffer, miket videózgatsz még? Mostanában? Igazából semmit. Tehát, na, hát szinten, akkor akár le is iratkozhatnak olyan róla, nem? Olyan szinten elszégyeltem magamat az elmúlt 2 hónapban, hogy egy darab videót töltöttem fel, azt is csak karácsonykor. Mondjuk az a videó elég OP volt. OP, hú, de OP volt. Miért, mi volt a 4 millió forintos is, aki ába izé neki ment fejjel a falnak, vagy mi áll, volt? Ez szegény, ez mindig megkapja, hogy izé tényleg 1,5 millió volt a sisak. De ebben most már bukó sisak is volt. Abszolút. Tehát Balázs, tudnod kell, Kreffer az, aki ilyen, hát ilyen középkor fan. És teljesen jó. Abszolút, de ő úgy tolja mindezt, hogy hát nem picit, tehát nem aprózz el. Ez alatt arra gondol, hogy egész nyugodtan, hogy ilyen nagyon komoly összegekért vásárol minden egyes nap magának valami. De nagyon szeretném forgatni bennem azt a bizonyos kést. Na jó, most kamuzok igazából. Igazából nem tudom, hogy ez most hogy értsem. Ne, ja, mert úgy te is ilyen fan vagy egyébként. Nem, én csak bántani szeretek másokat a középkornánál közel. Ja, értem. De gonosz vagy! Igen, itt alkalmatlankodom megint én is, sziasztok, csak elfelejtettem köszönni az elején, mert bunkó is vagyok. Jó, hát nem hiszem, hogy így nagyon problémáznak mi emiatt, nem? Vagy hát nem tudom, na mindegy. Oké, szóval az van, hogy Kreffelről le lehet iratkozni. Itt tartottunk, kicsit szétszórt ma a csapat, mert Lali nincs itt, hiszen ő... Lali miatt tulajdonképpen. Hát Lali nincs itt, maradjunk annyiban, tehát nem történtek mostanában vele túl jó dolgok, nem is szeretném elmondani nyilván, de... Nagyon sok nem jó dolgok. Nagyon sok nem jó dolog, igen, és így hát ő most igazolt hiányzáson vesz részt gyakorlatilag, tehát ezt abszolút elmondhatjuk, de lesz, tehát mindenféleképpen, emiatt nem kell senkinek sem aggódnia. Arra kérünk mindenkit, hogy most az év utolsó podcastjén tekintsen el Lalinak a társaságától és a személyétől. Egyébként meg is ígértettük vele, hogy egy bizonyos ilyen kérdőívet majd kitöltünk, meg minden, meg stb., de nem foglalkoztunk vele, mert gyakorlatilag nem is mi lennénk, hogyha ezt nem vettük volna, vagy ha ezt komolyan vettük volna, szóval... Nem lesz most semmiféle kérdői, sajnos. Amúgy titeket kérdeztünk volna, hogy mit lehet még variálni, mit lehetne a podcastben módosítani. Aztán ennyi tulajdonképpen, de majd ezt még be fogjuk tudni pótolni szerintem mindenféleképpen. Jó, srácok! Mindjárt itt az év vége. Holnap vége van az évnek. Ez kicsit olyan volt, mint a... mint volt régen egy ilyen sláger, tudod, hogy vége van már az évnek. Hétvégi buli. De nem, mert nem holnap van vége az évnek, hanem holnap után van vége az évnek. Hoppá. Mert holnap még az egész nap még az évben van. A holnappal fejeződik be gyakorlatilag. Hát holnap van vége az évnek, szerintem. Nem, hanem holnap után, mert a holnap még az évbe van, és a holnap után nincs már ebbe az évbe. Ilyen nem veszekszünk most komolyan. Igen, szeretnénk ilyeneket csinálni. Ez azért nagyon jó, mert most mindenkinek körmére égnek azok a dolgok, amikről azt mondta, hogy majd jövőre. Aha. Igen, persze, abszolút. Az, hogy holnap elkezdődik, és akkor tudod, másnap reggel így felkelünk, és így majd jövőre, tudod, igen. még van idő, tudod, majd jövőre, és akkor tudod, az ember mindig kap ilyen 365 napos ilyen kibújót, tudod. Fű, hányszor használtam ezt a majd jövőre című mondatot. Igen, de egyébként szerintem mi magyarok iszonyatosan tökére tudjuk ezt fejleszteni, ezt a abszolút. Majd jövőre, majd legközelebb, majd holnap. Jövő héten, tehát ezek abszolút mennek a hétköznapokban. Teljesen, tehát nálunk más nincs is, csak ez gyakorlatilag. Csak jövőre. Nálunk csak jövőre van. Abszolút. Na mindegy, srácok, hogy telt ez a karácsonyi történet? Majd jövőre. Igen. Na, meséljetek, nem volt jó a karácsony, nem telt jól? 24-én kezdem én, 24, hogyha nem baj, kezdhetem. A halátusa. Menjünk sorrendbe. Hát én mondom eddigi legrosszabb karácsonyomat. Szerintem 24-én én megcsináltam ebédre itthon egy halászlevet, ami jól is sikerült, finom is volt, viszont szerintem valamit elrontottam benne, mert finom volt, mert minden. Mert belehaltak négyen. Marhalát. Igen, nem, csak majdnem én. De szerintem sikerült csak rosszul egyébként, szerintem szinte biztos, hogy nem. Finom volt, csak egy probléma volt, és egyébként ez csak velem volt, szóval szerintem az is közrejátszott, hogy előtte két hétig antibiotikumoztam magam két különbözővel, és megcsináltam ezt a halásznevet, és hát utána egy 3 órával éreztem azt, hogy hűha, hát akkor ez a futós lesz, ismeritek az érzést, amikor futnotok kell a mosdóban. Miért izét valamilyen pontyot raktál, vagy izét fogast raktál bele, valami olyan halat, ami... Szerintem kihúztam a fülesem, szóval most ezt nem hallom, hogy itt beszéltek. Jaj, de kamu, persze, most hirtelen kihúztad a fülesedet. Nem akarja elmondani, hogy mi került. Jó, persze, ilyenkor hirtelen kihúzod, szóval... aha, oké, okay, jaj, persze, hihető. Nem hallottam. Kamu. Szóval... Nagyon kamu vagy. Jó. Mit mondtál amúgy? Nem hallottam. Azt, hogy nagyon jól főzhetsz. Nem, tényleg jó volt, finom volt. Neked. Csak utána 4 óra múlva a rohanós volt. Nem, mindenkinek ízlett, meg is ették. És rohantam. És így hűha. Na és akkor azt hittem, hogy halászné. Másnap azt hittem, hogy meghalok. Harmadnap azt, hogy én már halott vagyok, és gyakorlatilag a 24-i vacsora az még úgy telt, hogy oké, néha bele-bele kajáltam a nagy tudott, családi nagy lakomába, viszont úgy elrontottam a gyomrom, hogy 25-én nekem a második nagy családi lakoma, tudod, a karácsonyi, az egy kis sóskrumplival telt, és így én azzal így el voltam, és tudod, amikor látod a nagy kajákat, a kacsa, minden, amit akarsz, és így, szevasz, kedves krumpli barátom. Volt, nem, hogy így bepróbálkoztál azért biztos alapon, és aztán megint izére hangálnod kellett, nem? Vagy annyira rosszul van, voltál, hogy... Ja, azért sejtettem. Így van, nem bírtam ki azért. És tudod, ilyenkor jött az maradéktalanul. És kisfiam, mit főzünk neked? Kacsát, meg mindent, és te meg a krumplit eszed? Igen. Ja, igen. Hiszen krumplit nem volt bármikor ilyen. Ehetnél, drága aranyfiam. Igen. Nem volt ilyen. Egy volt, hogy édesapám volt az, aki az intenzív vízkúrára fogott, szóval ez a fiam, nem száradsz ki, igyál vizet. Fiam, mondom, de ki fogom hányni ezt a vizet? Nem fogod, igyál, és konkrétan 3 óra alatt ittam meg 3 liter vizet. Szerintem egész évben nem ittam meg ennyi vizet, mert tényleg nagyon kerülöm. Azt hiszik, hogy a víz gyógyír mindenre, vagy nem értem ezt a víz. Nem, tényleg egyébként jobban lettem. Az élet, igen. Akvavitál. Igyál vizet, azaz. Kisfiam, itt az a 12 éves víz. Igen, és levette egy ilyen. Azt hittem, azt mondom, hogy itt az a 12 éves szűz. Júj. Jaj. Na, Alex, esetleg valami mangát néztél, amivel nekünk eddig nem szóltál? Ne tedd, légy szíves, mert így nagyon börtönviselt hangulatban fognak telni akkor a következő podcastek. Már ami még részt vehetsz. Tényleg úgy hallottam, azért is lepődtem, megmondom, ebbe az adásban én neked szabad mondani? Ja, persze. És tudod, ezt még először be tudja a tapasztalatlanságomnak, de amikor harmadszor hallja, akkor már gyanús. Igen, akkor már úgy gyanús vagy. Meg azért, hogy megörült a hangot, hogy hú, ebben az adásban ilyeneket lehet mondani? Egyből lecsaptál az alkalomra. Itt már improvizáltam. Igen, csak az impro. Húzd ki gyorsan, te is a füleset, tudod? Hoppá, gyerekek, most nem hallnak. Na, igen? Nem. Egyébként, ami érdekes, azt elmondanám, hogy nem csak neked telt el így, ugyanis nekem a bölcsesség fogam kezdett el nőni. Júj, azt láttam viszont, tehát attól függetlenül, hogy a telefonom nagyon jó állapotban van, és borzasztóan szeretem, attól függetlenül, hogy már vettem egy másikat, ami nincs nálam, de attól függetlenül teljesen szeretem a telefonomat, és nem nagyon működik rajta a WhatsApp, mert bekrasolt tőle a telefon, meg lefagy, meg újraindul. Igen, de amikor néha megsikerül nyitnom, akkor így olyan dolgok telnek el, tehát olyan dolgok történnek egyfolytában, hogy így megnyitom, és akkor cover it, mint mikor már valakit tudod, temetnek el, hogy jaj, de szerettük, tudod, tehát ilyeneket olvasok, mondom, úristen, mi történt, és akkor olvasom. Róla. Igen, és akkor olvasom fentebb, hogy úgy telnek az ünnepek, hogy gyakorlatilag bent ülsz a kórházban. Ami hát a kanapéd. A kórházban igen, nem. Bárcsak kórházba ültem volna, és benne lett volna valaki a kórházba, de hogy senki nem tud semmit se kezdeni ezzel. És ez annyira durva, hogy így én már tudtam, hogy nő így a bölcsesség fogam, és azt is tudtam, hogy rossz irányba. Csak azt nem tudtam, hogy ez ennyire fáj. Tehát, hogy de annyira durván fáj, hogy azt egyszerűen elmondani sem lehet. És képzeljétek el, hogy ami igazán bosszantó volt az egészben, az pedig az, hogy elmentem ügyeletre, mert hogy ugye ennek az lenne a lényege, hogy az embert az ügyeleten megszabadítják a kínoktól, de nem, az ügyeleten nem, hogy nem szabadítanak meg a kínoktól, hanem tulajdonképpen így bementem az orvoshoz, egyébként ez 5 napos folyamatos fájdalmak után, de ezt úgy képzeld el, hogy így feterengtem, meg így hát nekem csináltam. Mondod, a múltkori podcastem, ha visszaemlékeztek, így telt el. Hogy így vettem fel a podcastem, hogy sziasztok. Hát te, én azt hittem, hogy komolyan mondom, hogy megszülök. De tényleg. Itt a Balázs mondta, hogy a számom. Szájba szülés, igen. Igen, tehát a szájom. Ez egyre rosszabb, gyerekek. Igen? Igen. Igen. Na és... 12 éves szüzes szájon szülés. És akkor bementem az ügyeletre, és így, hogy talán most majd itt történik valami megnyugtató, így kérdezi, hogy hát, hogy miben tud segíteni. Hát és hát ránézek, tudod, majd, hát egy kiló krumplit kérnék, tudod, meg ezért. Ilyen kérdés. Egy happy. Igen, hát mondom, fáj a fogam. Gondolom, ezt most nagyon meglepte. És jó, de hát, hogy konkrétan mi a helyzet? Hát az a problémám, igen, hogy fáj, igen. Fáj, de nem kicsit. És viszont ő mit tudna ezzel kezdeni, kérdezte. Hát mondom, mit tudom én, hát én vagyok a fogorvos, vagy mi van? És mondja, hogy hát, hogy itt ezzel ő nem nagyon tud mit csinálni sajnos. Úgyhogy annyiba maradtunk végül is, hogy hát nem tud vele mit csinálni, nagyon-nagyon sajnálja, elküld, és majd menjek el szájsebészetre, ami 5-én lesz legközelebb. És ez volt, azt hiszem, 4 napja, vagy valahogy így. De figyelj, ez még egyébként egész hamar lezajlott. Aha, mert igen, végül is csak 9 napja folyamatosan izé. De nem nyomottad a flektort. Maga az ügyeleti rész, Mert ja, hogy az, itt, hát az elég egyébként itt Pesten olyan, hogy bemész a sürgősségére, nekem úgy szokott néha lenni ilyen mesegörcsöm, és akkor azzal bemegyek, az kb. Egy 5 órát ültetnek, mire csinálnak veled bármit. Tehát tulajdonképpen azt kívánod, hogy bár csak oda sem mentél volna. Ez valami olyasmi, nem, hogy megvárják, hát ha elmúlik. Igen, de a végén adnak neked görcsoldót, tehát ami úgy jó lenne, ha az első 10 percben kapnád, nem pedig az 5 óra után, amit ott ülsz. Jó. Egyébként, szóval mindegy, nekem is ilyen nagyon viccesen telt ez a karácsony. Ettől eltekintve nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon szuper holiday volt. Nagyon régóta el akartunk menni Ausztriába, és így el tudtunk menni. Fog fájni. Ott egyébként még nem fájt, tehát azt a részét még rendesen élveztem is. Viszont ott egyébként a hasam kezdett el fájni, úgyhogy tényleg ez a karácsony alkalmán valami van. És elmesélnék egy sztorit ezzel kapcsolatban. Nekem az osztrákokról, ugye én balatonparti gyerek vagyok, és a Balatonparton, a mi felénk legalábbis ott így divat volt az osztrákokat, meg a németeket utálni, tudod. Tehát, hogy ez ilyen... Na, mindenkit igazából. Igen, tehát ilyen apáról fiúra szálló hagyomány. És hát úgy is voltam, hogy osztrákok, bunkó, bécsiek, stb. És bementünk Bécs belvárosába. A parlamentnél van egy, vagy volt egy gyönyörű szép karácsonyi vásár, egy karácsonyi kiállítás, egyébként egészen megdöbbentően szuper, és az is egészen megdöbbentő, hogy kb. Mindenki magyar volt, de tényleg minden harmadik szó. És képzeld el, hogy nagyon elkezdett görcsölni, fájni a hasam, és hát ilyen sima, normál fájdalomcsillapító nem igazán hozta meg az eredményt, mármint így fájdalom elvétel ügyileg, és bementem a gyógyszertárba, az egyik barátom, akivel kín voltunk, végül is ő segített, hogy ő fordított, és képzeld el, a gyógyszertáros hölgy nem lett volna köteles, de ilyen vény köteles gyógyszert adott ki. Tehát, hogy egyébként nem kellett volna neki, és nem, hogy nem kellett volna neki, hanem igazából ráadásul még így ilyen nagyjából tilos is, itthon Magyarországon is egyébként. Na mindegy, és tök jó arc volt, úgyhogy nekem teljes mértékben megváltozott az összes ilyen előítéletem az osztrákokkal kapcsolatosan, hogy így hú, micsoda bunkok, meg micsoda rossz arcok, mert így nagyon-nagyon segítőkész volt. Olyat is, hát itthon Magyarországon ilyet én még nem tapasztaltam, hogy ennyire jó fejek lettek volna, úgyhogy... Úgyhogy le a kalappal, komolyan. Egészen komolyan mondom. Ennyit akartam mondani. Kösz, hogy meghallgattatok. Ennyit akartam elmondani Vietnámról. Igen, ennyit szerettem volna elmondani Vietnámról. De ez mondjuk, ez nagy szívás ez az egész, tehát hogy ugye főleg ezen akadtam ki, hogy ugye hogy működik, hogy bemész, nagy bajod van, és akkor üljél le. Ez a leszakadt a karom, és két perc múlva elvérzek. Üljél, foglaljon helyet. Foglaljon helyet. Igen, de tényleg, tehát... Várakozzon a vonal mögött, de egyébként abszolút, tehát teljesen úgy éreztem én is, hogy ilyen kis padra ültettek egyébként a magyar fogorvosok. Várakozzon a vonal mögött, és mint az ilyen régi komik filmekben szokott lenni, tudod, a vígjátékokban, hogy ott van a csávó hordágyon, meg mit tudom én, tudod, a sorban. Igen. És tökre ez a feeling. Na, úgyhogy nagyon menő volt, úgyhogy ezt mindenképpen el akartam nektek mesélni, tehát bennem is volt az, hogy ha legközelebb erre felé fogok járni a podcast irányába, akkor ezt megfogom veletek. Akkor mindenképpen mész a fogorvoshoz. Nem, akkor azt, hogy ezt megosztom veletek, mert ez nagyon fontosnak éreztem. Úgyhogy és köszön, egyébként most, hogy nő a bölcsesség, fogad intelligensebb is vagy? A fogam? A fogad miatt? Ja, abszolút, 100%-ig, igen. Kávét főzünk, minden. Tehát akkor van értelme, hogy fáj. Teljesen. Olyan bölcs lettem, hogy így nem tudom, tehát így kiraktam egy Rubik kockát, meg ilyenek. mert az aztán a bölcsesség level up, tudod, ez a Rubik kocka, és így... És tudod, így most itt ezzel röhögünk, és jövőre így jön ki a könyvem, de olyan, hogy ilyen oldalra fejbiccentős, fekete-fehér borítón így, tudod, így a fejedet egy kézzel ököllel, mint annak idén az elsőbe, tudod, az ABC előtt, tudod, ilyen Adi Andrésen izét tartom, és így az élet és én, tudod, tehát így, ez mind a bölcsesség fogamtól. Na mindegy, az a lényeg, ötödikén megyek szájsebészetre egyébként. Ja, hogy még mindig nem sikerült? Miért nem mész el most egy fogorvoshoz? Mert hát 30-a van, szerinted ez nekem nem jutott eszembe. De mondjuk tegnap előtt nem volt 30-a. De senki nem rendelt, tehát hogy én körülbelül 30 embert, ha nem hívtam végig, de egész őszintén mondom, akkor egyet se. De tényleg. És most hogy lett jobb? Nem lett jobb. Ja, akkor még mindig izén élsz, flektort. De egyébként miért nem nyomodsz flektort? Szereztem más típusú fájdalomcsillapítót, de ajánlották Twitteren egyébként, tehát... Úgy egyébként jó, nyilván nekem is mindenre, tehát egy rossz kedved van, nyomos egy kis flektor, de hogy alapból a flektor egyébként egy borzasztóan jó, tehát így fogfájásra használtam, és tényleg valami gyorsan elmulasztotta. Egy olyan óráig, már így a vége fele. Hát igen, nekem is ez volt a problémám egyébként, főleg, hogy elmulasztotta ezek a fájdalomcsillapítók, de csak ideig, óráig. Minél jobban fáj, azt tudom, annál kevesebb ideig fog működni. Meg igen, minél többet használsz belőle, és minél gyakrabban. Persze ez olyan, mint amikor... Például hozzászokik a szervezet. Igen, és ez olyan, mint amikor valaki rászokik valamire, hogy aztán mindig több kell ahhoz, hogy ugyanazt a mennyiséget elérjük. Ja, erőt eszembe, beadagolom magamnak a következőt. Tudod, és így, nem fáj, mert képzétek, tökre elmúlt, és óránként egy tasabb flektort megiszol. Húzódik, tudod, már elnézést, már nem volt elég a flektor, és így húzódik a gumikötél, tudod, a kanál így már forr. Na igen, jó. És közben a jobb oldalt a fejem akkor, hogy nem férek be az ajtón, tudod. Nem kéne elmenni végül és fogorvoshoz. Na mindegy, úgyhogy ilyen kalandos volt. Nehogy is, jó vagyok, esküszöm, de jó vagyok. Úgyhogy nagyjából ez történt. Ugye jó volt az a, megyek, beadagolom magamnak a következőt, és már így veszi elő a kis kanalat, a forralót, ahogy szokta. Igen, és ahogy szokta, ez milyen kedves, nem? Igen, én vagyok az, aki szokta. Nem. Szóval, és veletek egyébként mi történt? Ma, Alex, te olyan pozitív voltál, neked jó volt a karácsonyod, én érzem. Igen, jó volt a karácsonyom, aztán feljöttem podcastezni. nem, igazából... Ez fájt. Hát sajnálom, tényleg tök jó kedve jöttem, aztán most már mindjárt lett. Na majd jól elveszik meg annak a... Mindjárt megnézem, 1000 nézőnek is, azt hitted eddig jó volt, meg kaptál ajándékot, hát az egész nem ér semmit, mert hogy... Eljöttél podcastet hallgatni. Na jó. Nem, mit kaptatok amúgy? Milyen volt a karácsony? Hát... ja, hogy én is elmondhatok, köszönöm, tehát én... Igen, most már új kérdés van, mit kaptál, Keveri? Mondjad, nem, igazából nem tudok mit mondani, nagyon jó volt a kaja, Keveri, szuper volt a szilveszter, vagy mi van? Már hát a szilveszter is volt. Elég szuper lehet. A karácsony. Egyébként az, hogy mit kaptunk, az fantasztikus kérdés. Tehát, hogy ha már én nem tudok szenvedni sajnos a karácsony miatt, mert nem történt semmi rossz, azért elmondom akkor én először, hogy mit kaptam karácsonyra. Egy kis tükröt, ami úgy nem kellett senkinek. És ez nem poén. Nem poén. Hát semmit magyarul. Tehát, hogy úgy beszéltük meg amúgy is, hogy így most nem nagyon lesz ajándékozás, mert megajándékoztad magad egy új szemmel, egy igen, kiborg lettél. De mondjuk azt a saját magamat, tehát így magamra is mondtam, hogy most nagyon broke a helyzet, úgyhogy meg hát most nagyon rosszul megy néhány családtagunknak, és akkor mondtuk, hogy akkor, hát akkor most nem lesz ajándékozás, hanem ebéd lesz, meg stb. Tudod, és akkor... Nem, ja, olyat csináltunk, azt találtak ki tesómék, hogy legyen olyan az a férjének a családjában működött annó, hogy mindenki nyit egy darab ajándékot, egy sorszám szerint, tehát mindenki vesz egy darabot. És aha, akkor mindenki nyit egy darabot, és akkor sorszámtól függően lehet rabolni a másiktól, meg mit tudom én ilyen. Én fényképezkedtem egyfolytában, meg kameráztam, tehát hogy én annyira nem vettem részt ebben, nem tudok sokat hozzászólni. És akkor, de... igen, tehát én mondtam nagymamát, hogy Alex, gyere ide, nézd meg ezt, próbáld fel ezt az új, nagyon szuper rénszarvasos pulóvert. Mindjárt, mami, but first, let me take a selfie. És Alex egész napot nyomta. Jó, hát azért nem teljesen így történt, tehát hogy ezt hagyj javítsam ki. Hát nem, mert őket fotóztam, nem magamat, tehát hogy... Jó. Mert hogy mivel nekem van egyedül DSLR-em, tehát tükörreflexes fényképezőgépem, ezért csak, tehát hogyha valakinek kell egy fénykép a családban, akkor Alex, akkor ez történik, tehát hogy ezért én vagyok a fénykép felelős. Azért én egyébként jó volt, ott elfotózgattam, meg mit tudom én. Egyébként nálatok meg az van, hogy egy ember több ajándékot is kap? Mert nálunk az van, nem tudom, hogy 5 évet talán, nekünk így le van szögezve, hogy mindenki egy ajándékot vesz a másiknak, és egy ajándékot is kaphat. Szóval nálunk nincs az, hogy egy ember kap 30-at, és akkor ne lehet, hogy a másik ember csak mit tudom, 2-t, szóval mindenki egységesen egy ajándékot kap. Nálunk ilyen és nem tudom, én bírom ezt egyébként, hogy ez... Na, persze, most már olyan sincsen, tehát hogy most már olyan van, hogy azt veszel el, amit az asztalról, amit akarsz tenni. kis családban, mint nálunk, hát azért ez érdekes, ez jó, mert csak hogy így 8-an hát vagyunk testvérek, csak... azért mondtad, fura volt egy kicsit a kis családban. Nem, nálunk egyébként nincsen ilyen, tehát hogy mit tudom én, a nagyim hihetetlen jó fej, tehát ő mindig olyan eszméletlen, felesleges dolgokat szokott ajándékozni, hogy az valami Uber király, hát, és mindig mellé nyom egy izét, egy kis lóvét, tudod. Igen, tehát, pont ugyanezt akartam mondani, ugyanilyen, az enyém is, tehát hogy mindig volt egy kis boríték, meg valami, tehát hogy így... Igen, és akkor mit, volt vágódeszka, meg zokni, meg de gyerekkoromban is, mit tudom, nem Barbie, meg basszus. Ilyenek, és akkor mellette mindig ott volt a boríték, és de ő is tudta, röhögött. Halljátok, nem annyira. Mondtam igazat. Fú, ilyen velem még nem történt. Nem, mert most jutott eszembe, hogy tesóm attól függetlenül adott nekem, mert meglátta a Madaras Tesco-ba, vagy valamelyikbe a izét. Egy ilyen tea set bögré, tehát egy darab bögre és ilyen tea set, tehát ilyen többféle tea. Azt vágom. És akkor mondta Kriszti, hogy így, hát tea men, akkor tessék tea, de így, tehát így mert és akkor ott a nyá. Amit akartam ezzel mondani, hogy attól függetlenül engem nagyon érdekel, hogy 8-an voltatok ugye testvérek. Még most még mindig. Is. Igen. Ugye, így van? Tehát így azért egy helyeslést kérek, hogy így van-e, vagy nincs. Kitől kérdezed? Hát tőled. Igen. Na 8-an voltatok testvérek, és engem az érdekel akkor, hogy így megbeszéltétek, hogy ki mit vesz kinek, vagy pedig ilyen... Nem úgy jelne, nekem az van, hogy ilyen tehát nekem féltestvéreim vannak, elég fiatalon elváltak szüleim, aztán újra házasodtak, és aztán úgy azok a házasságok szerencsére meg is maradtak, úgyhogy nekem ilyen műanyám, műapám, de hát mit, másfél éves korom óta ismerem őket, tehát hogy kvázi a szüleim ők is ugyanúgy. És a apumnál, ahol a testvérém nagy javarésze van, ott egyáltalán nincs ilyen ajándékozgatós karácsonyos ünnepség. Aha. Hát ott például nem is adtunk egymásnak semmiféle ajándékot, de ott nem is elvárás. Sőt, hogyha vittünk volna úgy különösebben mindenkinek valamit, akkor inkább így mindenkit kellemetlen helyzetbe hoztunk volna. Igen, hogy ők meg nem. Tehát, hogy igen. Tehát azért ebben benne van az is, ugye, hogyha nagyon nagy a család, akkor vannak ilyenek, hogy ugye te viszel valakinek valamit, ő meg éppen nem gondolt rád, és akkor tulajdonképpen ugye ő érzi magát rosszul. Tehát persze, mert reggel speciál pont nem érdekelne, de... Figyelj, én megkaptam magamnak az új telefonomat és az okos órámat, tehát innentől fogva én elkönyveltem, hogy egyébként nekem nem is kell így semmi, meg így nem is érzem magam ettől rosszul. Ennek ellenére meglepett a Viki egy farmerrel, meg... De ezeket te magadtól kaptad. Az én magamtól, ja. Tehát akkor tulajdonképpen te voltál a legjobb fej a családban. Mondhatjuk. Yeah. Na jó, de hát ugye... Egyébként az a poén, hogy én is magamtól kaptam dolgokat, tehát hogy így nem tudom. Tehát akkor ez szerencsére nem csak velem van így, hogy így, hát senkit nem érdekel, hogy mit érzek, majd én magammal megbeszélem, tudod? Nem tudom, te Alex, hogy veled, engem ez nem zavar, tehát hogy én nem tudok ezen, meg nem is akarok ezen megsértődni. Régen egyébként nem sokkal mondtam. Nagyobb volt ennek a karácsonyi kultusznak, az ajándékozásnak a szerepe, tehát akkor nagyon vártam, mit kapok minden, de hát most már 30-31 évesen az ember nem úgy van, hogy ott ül, tudod, ilyen csillog, akkor szemmel a karácsony fa alatt, és akkor jaj, menj bőle az angyal. Hát, és akkor ott ráveted magad. Persze. Tehát ez így már átalakult, de nekem mondom, baromi jó volt az, hogy jó kajákat ettünk, az egész család együtt volt. Most ez ilyen nagyon felszínesen, vagy ilyen közhelyesen hangozhat, de abszolút most így felnőtt koromra abszolút megértem azt, amit egyébként szüleim már így mondtak, hogy nekik ez így tényleg tök jó. És ugye a kisfiaim, ők kaptak ajándékot, és ott viszont a nagyi, meg a papa, meg tehát ott viszont terüly azt akarol. Tehát a falat, a volt körülbelül most satszolnom kell, ott voltak mondjuk mamám, meg papám, ők is hoztak, meg nekik is adtunk, meg ők is adtak nekünk, de hogy mit tudom én, olyan satszolnom kell, olyan 20-25 csomag volt a falat, és abból mondjuk olyan 16 volt a két fiamé. Tehát, hogy így igen, tehát azért az milyen jó, amikor... Nem érezted a balanszot. Amikor gyerekként azért van egy jó karácsonyod, nem? Tehát azért az nagyon király. Á, én nagyon örültem, tehát olyan, de azt egyébként YouTube-ra föl is toltam az én csatornámra azt a videót, meg kitwitteltem, vettem ilyen Hot Wheels-es, Vikivel megbeszéltük, hogy veszünk ilyen Hot Wheels-es pályát. Mert hogy rengeteg Hot Wheels-es autója van, de pályája nincsen. Tudod, és ez a Hot Wheels ez olyan, hogy ilyen szettek vannak, de össze is építheted, ilyen gyorsító, meg ugrató, meg minden is, hogy bevásároltam Pozsonyba is, meg itthon is vásároltam, és akkor alig vártam már, hogy kibontsa, tudod, és akkor amikor ahhoz odaért, akkor ott ültem, mint valami gyerek, tehát így kicsit így magamnak is vettem, tudod. És ugye milyen jó, amikor látod, hogy örül neki? Jaj, nagyon, nagyon. A legjobb dolog. Nagyon, és de akkor jött oda, hogy hú, ennek örülök a legjobban, én meg yeah. Tudod, aztán kibontott a következőt, és annak örült a legjobban. Kamerai, egy minitumra. Érdekel engem valami, hogy ugye te most így a gyerekeidnek most így csináltad ezt a karácsonyt, hogy te a Mikulás meg Jézuska sztorikat, azokat hogy kezeld velük szemben? Jó, ez egy jó dolog. Velük tehát, szemben. Hát az van, hogy én is, és a Viki is, mi keresztények vagyunk, de nem Jézuskázunk, meg ilyesmi, tehát már csak azért sem, mert a mi meggyőződésünk szerint ez, tehát ez kifigurázása azért tulajdonképpen a Bibliának, tehát most nem akarok ebbe belemenni, de hát Jézuska, ez kb. Olyan, mint hogyha, ha mit tudom én, van egy de tök Mikulásra volt szó, nem? Nem, Jézuskáról is. Jézuska Mikulás, igen, mindjárt mondom, csak végig akarom mondani, tehát most csak, hogy értsék, hogy nem ilyen fafejek vagyunk, vagy ilyesmi nálunk, nem az van, hogy a Jézuska hozza, vagy ilyesmi, hanem nálunk az van, hogy tudja nagyon jól, hogy tőlünk kapja ajándékba, és semmiféle lelkisérülést. És nekünk hozza persze, és lepakolja a tündi-bündi kandalló alá, és a angyal hajak, semmi ilyesmi. Nem, mi megbeszéltük a Vikivel, hogy nem akarunk hazudni a gyereknek, tehát hát nem szeretik mennyire, volna. Mennyire népszerű még ez a dolog, mert például nálam ez még be volt adva, és igazából én még szerettem. Tehát, hogy hát szerintem mindegyikünknél, azt szerintem elmondhatom, tehát nem? Ez még egy jó dolog volt ezeket az álmokat így babusgatni, és csak azért kérdeztem, hogy ez nálatok meg már így mennyire népszerű még. Figyelj, nekem például tök nagy csalódás volt. Tehát, hogy én elég korán rájöttem, hogy ez az egész egy kamu, ez az egész karácsonyos történet, és engem például nagyon-nagyon idegesített, és nagyon zavart, hogy hazudtak a szüleim. Jaj, akkor nálad ezért maradt meg így, aha. Tehát akkor ennek gyökere van. Nem feltétlenül. Hát nem tudom, hogy gyökere van-e, én azt gondolom, hogy nem volt ez nekem csalódás, hanem így nem értettem, hogy most erre miért volt szükség. És alapvetően mi megbeszéltük, hogy nem fogunk hazudni a gyereknek, mert a gyerek az nem egy idióta, érted, hanem az egy fiatal kis ember. És nyilván a karácsonynak a hangulata normális családban nem attól van, hogy kamuzol a gyereknek, hanem attól van, hogy várja, hogy van egy esemény, van egy hangulata az egésznek, és nem attól, hogy kamuzol neki. Úgyhogy nekünk abszolút sikeresen telt a karácsony, abszolút jó volt, mindenki élvezte. Meg egyébként úgy minden gyereknek egy ilyen megvilágosodás pillanata az, amikor rájön, hogy a télapó az tulajdonképpen a nagypapa. És hát ugye, a télapó ott volt a Tesco-ban is. De komolyan, tehát mindig van ugye ez, amikor ugye vannak ilyen óvodák, mert általában vannak, nem csak a párom óvon, és ő mondta, hogy náluk például ugye az egyik óvóbácsi volt a Mikulás. Aha. És hát ott is ugye a gyerekek mondták, hogy hát a Mikulás mennyire hasonlít az óvó bácsira, hát azért a gyerekek sem hülyék, tehát őket nem, abszolút nem. Viszont mi magát az eredeti történetet, már amit ugye tudunk az eredeti történetről, vagy gondolunk, hogy tudunk, tehát azt például elmondtuk, hogy a Mikulás az tulajdonképpen onnan van, hogy volt régen egy nagyon kedves ember, aki segített a gyerekeknek, és hogy ezt ünnepeljük, és ezért tartjuk meg. Ezt az ünnepséget is bácsik beöltöznek, és így megemlékeznek arról, hogy egyszer volt egy ilyen nagyon kedves ember, aki szegény gyerekeknek ajándékot vitt. És így ezt körülbelül egy éve mondtuk el, ahhoz képest elmentünk Mikulás ünnepségre, hogy jött a Mikulás, és olyan extázisban volt, hogy ugrált, tapsolt, énekelt, és csillogott a szeme, ugyanúgy, mint a többi gyereké, pedig meg lett mondva neki az igazság, tehát... Hát nálunk ez így volt. És egyáltalán nem érdekelte, hogy a Mikulás az nem rénszarvason siklik meg, tehát eleve. Még régen talán ennek nagyobb hagyománya volt, hogy így a Mikulás sztorival etették a gyerekeket. Igen. Most már ez egyáltalán nem jellemző, legalábbis az én környezetemben nagyon nem. Hát a milyenkében sem. Egyébként én vagyok az egyetlen olyan aberrál gyerek, vagy nekem volt egyetlen olyan, vagy én vagyok az egyetlen, akinek olyan aberrál gyerekkora volt, hogy én például, amikor nem tudtam még ezt az egész Mikulás, én tudtam persze, hogy van Mikulás, aki hozza a ajándékot 6-án, nem, én nem tudtam ezt, én egyszerűen olyan voltam, amikor mit tudom, mentünk egy plázába, és ott volt a Mikulás, én láttam, hogy ja, ott a Mikulás, szia, és így megyünk tovább. Szóval bennem sose volt ez a késztetés, hogy ott az ölébe üljek, vagy én most ott kívánjak valamit. Nem, én mindig elmondtam anyunak, hogy én mit kérek a Mikulástól, majd ő továbbítja, és akkor ennyi. De nekem, nem tudom, nekem sose volt ilyen nagy Mikulás meg Jézuska fanatizmusom. Én arra emlékszem, hogy amikor már picit is így tudtam a világról, mert nem tudom, ezt kb. 12-13 éves koromban azért már elkezdtem ilyeneken gondolkozni, mert nálunk nagy Jézuska hagyomány van, szóval nálunk úgy van, hogy beslisszol nevel anyukám például a nappaliba, és akkor a karácsonyi fánál csönget, és akkor megjött a Jézuska, bemehetnek a gyerekek, jó, de hát ők még picik, szóval ők szeretik ezt a varázslatos hangulatot, hogy hú, akkor valami varázslatos azért, mert hogy ők jók voltak, azért hozott nekik ajándékot, és akkor, hogy ezzel is megünnepeljük a karácsonyt, tehát ők ezért várják. De nem tudom, én valahogy mindig az voltam, hogy hű, akkor csöngetnek, lesznek ajándékaim, és tudod, mindig kerestem a kis eldugott mondatokat a hogy hívjáknál, ott a fa mellett, hogy Jézus, hol vetted meg? Hopp, vetted, hopp, nincs Jézus, ott van, nincs Jézus, tudod, és így én voltam az, aki mindig le akarta buktatni az ilyeneket, hogy hopp, hol vetted? Jézus? Hát biztos ez beállítottság kérdése szerintem, tehát én abszolút nem ítélem el azokat, akik ilyen rejtélyes dolgokként állítják be ezt a dolgot, csak szerintem viszont az, hogyha nem arra épül maga a karácsony, hogy egy szuper jó hangulat és a család, akkor ott viszont előbb-utóbb lehet, hogy vissza fog ütni felnőtt korában, mondjuk, hogy hát már a karácsony sem az igazi, tudod, és hát miért nem az igazi a karácsony, hát ugyanolyan tél, meg izéme, hát mert már úgy, mert miért, mert elmúlt a hazugság, tudod, és hogy így, és nyilván nem akarok ilyen tök végletes dolgokba belemenni, de hogy, ja, tehát szerintem például tökre felesleges ezt így felfújni, vagy legalábbis mi így csináljuk, aztán nyilván mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Ahogy akar, igen, tehát ezt persze, meg azt akartam mondani, mielőtt bárki megsértődne, ez csak a mi véleményünk, vagy legalábbis volt a tiéd, tehát hogy... Hát igen, tehát nyilván nem kell komolyan venni, meg nyilván vannak családok, ahol így működik nálunk, és egy Kreffer rákérdezett speciál, így működik, de én örülök neki, hogy így működik, tehát nincs is vele problémám. Meg az olyan, ugye, hogy a karácsony hangulatát mindenki saját magának teremti, meg a saját maga környezetének, tehát ez ugye általában az embereken múlik, nem azon, hogy most ki mit hisz a Mikulás meséről, meg hát az meg a másik is egyébként, igen, tehát hogyha ha nincsen meg a hangulat, akkor tulajdonképpen hazudhatsz akármit a gyereknek, tehát nem tudom, ez egy fura dolog, mert ugye itt benne van az is, hogy mindegy, nem akarok úgy nagyon belemenni, csak például most képzeld el akkor a húsvét, tehát itt a húsvét is, hogy hát a húsvéti nyuszi és tolja a tojást bennem, gyerekkoromban ez mondom, hogy mi van, jó, és annyira annyira, igen, de tudod így, nem tudom ti, hogy voltatok vele, lehet ti máshogy, de hogy tolja a nyúl, hát érted, azért ilyen kis ilyen természetismeret, meg könyv, meg hát nem voltam gyógyós, érted, óviba se, és így tolja a tojást, és bennem így technikailag ez így felmerült, hogy ez hogy kivitelezi a nyúl, tudod, és... Jó, de hát nem azt vezed el, ez egy gyerek, nem tudom, 6-7 évesen, nem azt képzeli, hogy hű, megjön a nyúl, és akkor annak a bélrendszerébe hogy juthat bele az a csoki tojás, amit hát nekem odatoljuk, hanem nekem egyszer van, csak nekem... annyit elhiszik, hogy jó, valami varázslat, és akkor húsvét van, akkor jön a kis nyuszika, akkor locsolkodunk, kapunk izé, kis csokikat a kertben, a fűben meg kell találni, amit a nyuszi hozott. Ilyen tényleg szerintem nem ilyen echte. Igen, és nem mindegyik csoki, valamiket a kutya rakta oda. Igen, és a valóságos... Nem hiszem, hogy ilyen echte úgy gondolja, hogy igen, a nyuszi, az a nyuszi, amit egyébként megveszel a piacon, és izé, itt én 350 forint, vagy 3500 forintba kerül, és piros a szeme, és fehér a szőre, és az majd neked odaviszi hát az ajándékot. Hát nem tudom, te milyen gyerek voltál, valami, amitől... nekem gyerekkoromban azt mondták nyuszi, akkor én nyuszira gondoltam. Tehát nem tudom, te mire gondoltál akkor, milyen varázs izéra, de nekem a nyuszi gyerekkoromban nyuszi volt, és amikor azt mondták, hogy a nyuszi tolja a tojást, akkor a felnőttekre értetlenül néztem rá. De lehet most, hogy vannak olyan gyerekek, akikben ez föl sem merül. Én azért, van nekem is gyerekem, meg ismerek is pár gyereket. Nem tudom. Tehát, hogy szerintem azért a gyerekek nem ostobák, és nem is jó, hogyha a nem, de szeretik ostobák. A varázslatot, és... Nem, és, szerintem a felnőttek szeretik hülyíteni a gyerekeket. Igen, pont ezt akartam. Én nem gondolom, hogy a gyerekek úgy születnek, hogy oda vannak attól, hogy izé átvágják őket. Mert ezt hívhatjuk varázslatnak, de ez nem varázslat. Ez szintiszta átvágás. Mese inkább, nem még. Nem hiszem, hogy ez most egy olyan, hogy de jót fogunk szólni, akkor átbasszunk, ők átbasszunk. Na nem de hiszem, mi értelme van? Tehát, de most mert hagyomány. Hát nem csak az, hogy hagyomány, hanem... Akkor már mindent értek. Hát hagyomány akkor... Igen, hazudunk a büdös kölkinek, hagyomány. Ez a hagyomány. Hát de szerinted, hát mindenki, tehát szerintem nem, nincs olyan, hogy gyerekkorodban legalább egyszer ezt ne hallottad volna. Tudod mit erről eszembe? Az, hogy ugye megnéztük mi ezt a filmet, a Rise of the Guardians, és abba... hát ugye, mi volt? Ez DreamWorks film? Nem. De, igen. Az DreamWorks Marvel. Mi? A Galaxis őrzői? Nem. Az nem. Marvel. Rise of the Guardians. Rise of the Guardians, nem Guardians of the Galaxy. Ja, annó ugye, tehát hogy ez is ilyen animációs rajzfilm, egy Pixar-szerű, csak nem Pixar, hanem DreamWorks, teljesen lényegtelen, igen. És ugye... Ez az öt legenda a magyar címe. Gondolom, nem tudom, angolul néztük. Jó, bocsicsok, hogy nézzük is. Az tudjuk. Volt a lényege, hogy akkor volt a húsvéti nyuszi, a Mikulás, a fogtündér, a homokember és Jack Frost, nem tudom, hogy fordították. És ugye ezek voltak ugye a gyerekek álmainak és a, hát, az őrzői gyakorlatilag, és addig látták őket a gyerekek, ameddig hittek bennük. És hogy szerintem ez egy tök jól megfogta az egésznek a lényegét, hogy a gyerekeknek ez egy tök más világ, amikor hisznek ezekben a dolgokban. És én ajánlom azt a filmet amúgy, aki nem látta. Tehát baromi jó volt. Meg fogom nézni. Abszolút van benne egyébként, tehát most például itt van az egyik, a nagyobbik fiamnak van ilyen, úgymond, talán úgy mondanánk ezt, hogy képzeletbeli barátja. Hát igazából Egérke, és Egérke testesíti meg mindazt, amit egyébként neki nem szabadna csinálnia, vagy kipróbálnia. Tehát, de tényleg, tehát ma például néztünk egy filmet, és akkor mondta, hogy hát, hogy igazából Egérkék, ahol laknak, ott van egy olyan rendőrség, ahol limuzin van, tehát ahol rendőrlimuzin van, tehát hogy, mert kérdezte, hogy apa milyenek a rendőrautók, meg csak ilyen rendőrautók, meg tudod, erről beszélgetnek, és akkor mondtam, hogy hát ilyenek a rendőrautók, minden, és most valamit múltkor látott egy limuzint, és teljesen le volt döbbenve a csodálattól, és így kitalálta, hogy hát Egérkéknél ugye olyan nyilván, hogy hát ott vannak rendőrlimuzinok is, és Amerikában lakik, és jönnek a tornádók, de túlélik, és tudod, ilyen külön kis sztorik vannak, és neki ezt az ilyen... Igen, és neki ezt a képzelet világa ez ugyanúgy megvan. Tehát nem mondom azt neki, hogy milyen Egérke, de hülyeségeket beszélsz, nincs itt semmi, és akkor így rátaposok arra a kis képzeletbeli helyről van, mutat, hogy ott áll, hanem nevetünk, mosolygunk rajta, de direkt nem találok ki neki ilyeneket, hogy nézd, itt van a nyuszikói, aki ilyen nagy tojásokat, hogy miért tojásokat tojik, hát azért, mert ezelőtt 100 éve az emberek a hülyeségükben nem tudtak mit kitalálni, ezért tojik tojást. Tudod, és így nem tudom, erre nekem nincsen se ingerenciám, sem az okát, nem, tehát ha valaki egyszer megmondja, hogy miért jó, de nem fogja tudni megmondani, hát akkor esetleg, de mindegy, családok válogatják. Hát. Időben oda kell lépni az Egérkének, mert érted, most a gyerek majd 10 év múlva azt mondja, hogy apu, nézd, Egérkéknél lehet ilyen cigit szívni. Igen. Jaj. Vagy egyszerűen 20 évesen beül egy limuzinba, Egérke, hol vagy? Egérke? Itt ez a csík, Egérkéhez vezet. Igen, hát vannak, igen, vannak különböző más képzeletbeli barátok. Na mindegy. Egyébként ez egy érdekes téma. Nem, van, azon gondolkodom, hogy nekem konkrétan ez az ízés ez nem volt így, tehát ez a nyuszi tojásokat, tehát ezt, meg szerintem ezt semmelyik 6 évesnél nagyobb gyerek nem veszi be, akinek legalább egy darab ízéje is volt már környezet órája, nem? Hát vagy agysejtje, igen. Tehát, hogy ezt nem hiszem, hogy ez annyira komoly, tehát, de hogy miért olyan van ez, maga, hogy ez a sztori kitalálva, ezért, tehát csak azt tudom rá mondani, hogy most ezt vagy hagyományból mondogatják még, vagy én nem is értem. Vagy mert aranyos, azt hiszik, hogy aranyos, és hát így. Nem, a nyúlnak van valami köze. A nyúl, hát én pontosan tudom, miért semmi köze nincs a nyúlnak Jézus feltámadásához, olyan szinten, hogy a nyúl egy tisztátalan állat, és ugye Jézus zsidó volt, és a zsidó hagyományok alapján ott nem is nagyon tartottak se nyúlat, semmi ilyesmit, pláne nem, semmi köze nincsen, tehát ez ilyen pogány dolgokból eredt. Tehát 100%-ig a tojás, a termékenység, ahogy a nyúl is, és akkor a vízzel való öntözés az előzi a terméketlenséget, ennyi, tehát semmi más. Tehát ilyenek ezek. És szilveszterkor például eszel virslit? Eszek-e virslit szilveszterkor? Mi hát ha van a hűtőbe, és megéhezek, és benézek, és kedvet kapok egy kis virslit. És akkor ezeket sem ismered. Ismerem, csak mondom, tehát én nem voltam. Hát most kövezzetek meg érte, hogy nem őrzöm a virsli és tojástojó nyúl hagyományát. De egyébként ezek is, tehát ezek a hagyományos evések, tehát én, mint dagadt ember, szembesülök ezekkel mindig. Most így karácsonykor is ez volt, hogy hát ugye mi két külön országban karácsonyozunk, mert máshol születtünk, és itt tulajdonképpen két család zabáltat halálra. Egyszer a saját családom, egyszer a párom családja. És hát ilyen nagyon kemény, hogy ugye nem eszünk húst, de a hal nem hús, tehát vannak ilyen paradoxonok. És akkor első nap hallal zabáltatnak halára, másnap kacsával zabáltatnak halára, és természetesen beiglivel minden estől. Egyébként ez is ugyanaz, hogy beiglit is csak karácsonykor lehet tenni, hát a beigli egy tök jó kaja, miért ne lehetne tök máskor? Ja, nekem még karácsonykor sem, mert hogy szénhidrát, de hogy... Tehát akkor gyakorlatilag... Jó, azért hát, ennyire nem, tehát veszem komolyan a dolgot. Attól függetlenül... egyébként milyen ilyeneket tudtok még? Tehát, hogy ezt mindenki ismeri, a karácsony, a Jézuska, a húsvéti nyuszi, a stb., de nincs valami ilyen, amit hallottatok már, vagy esetleg valamelyik családtagotok ismerte, vagy ilyesmi, amit így senki nem ismer körülbelül? Tehát, hogy valami lény, ja, amit így megtartanak valami szokás, vagy ilyen akármi. De akinek, szerintem, akinek vannak zsidó rokonai, az nagyon sok ilyet tud mondani, amit ugye az emberek nagy része nem ismer. Igen. De ők így ünneplik. Ilyen Hanuka, meg ilyenek. Nem pont a Hanuka, de például a Purim ünnep az tipikusan ilyen, amit úgy nagy átlag nem tud, hogy nem is tudja, hogy mi. Tehát nem is, nincs is képben arról, hogy ezt miért ünneplik. Tehát szerintem ott nagyon sok ilyen van, de nem feltétlenül kell feléjük menni. Ha elmenjünk, szerintem bármelyik arab kultúra felé az is nagyon hasonló. Igen, egyébként tök jó lenne így tudni, hogy milyen kultúrák vannak, vagy pontosabban milyen szokások, mert biztos, hogy akadná, vagy találnánk még hasonlóan ilyen beteg dolgot, tehát ilyen tojás tojó. Nézd meg az amcsikat, náluk tipikusan ilyen ez a karácsony előtti fekete péntek. Tehát az jó, mondjuk ez most már nálunk is kezd bejönni. Tehát ez a fogyasztói társadalom legalja. Tehát az tipikusan csak ezért. Ütik, verik egymást, tudod. Igen, undorító. Nálunk is volt, ugye úgy befűröttek vele, hogy az csak úgy... Hát a magyarok azért fürödtek be vele egyébként, mert ez a tényleg a 33 ezer forintos termékből adunk 3 ezer kedvezményt, ez nem fekete péntekért, ez egy szombat esti két órás akció, érted, és akkor még jól is jár az ember, hogyha vesz belőle kettőt, de ez vicc egyébként, persze legalja, de hát nem. Szóval, hogy mondjam, amikor az ember azt látja, tudod, hogy hú, eddig volt, mit tudom, 3 euró, amit eddig vettem, most 5 cent, azonnal egyből ugrik rá, mert hogy hát ennyi pénzzel a hülyének is megéri, és kicsit ilyenkor hülyének is nézi magát. Pontosan, mennyien meg ugranak bele, nincs el pénzem, le van árazva, azonnal a gyerekek, majd később eladom drágában, és sose fogja eladni, nem is fogja használni. Vagy pedig majd szükségünk lesz rá, meg majd az unokámnak jó lesz, meg majd... Ja, hát ennyi nem hagyhatom itt ezt a búvárszivattyút. De hát Lajos, hát a negyediken lakunk. Hát te bármi történt, mondjuk mi? Hát elárasztja az emeletet a víz. A tizediken, igen. De nem, egyébként tényleg, tehát az emberek rendkívül sok olyan hülyeséget tudnak ilyenkor megvenni, amire amúgy szükségük sincs, és amúgy nem is vennének olyat soha. Igen. De és hülyének is néznék azt is, aki vesz, hát, nem? Igen. Jó, de hát mindegyikünk biztos volt már úgy, most itt nagyon emberek, meg a barátom, meg a ismerek valakit, aki, de azért mindannyian voltunk már szerintem úgy, nem, hogy így... Csináltunk egy olyan vásárlást, amire utána azt mondtuk, hogy jó ég, ezt én vettem, vagy valaki, hogy miért vettem én ezt meg, nem? Nem voltatok még így? De, volt, hát... Van fejetek olyan, amire így azt mondtad, hogy megvettétek, és miért csináltam ezt? Hát most nagyjából... pont azon gondolkodom. Nagyjából hogy... az összes autómra ezt tudom mondani. Jó. Te tényleg így tolod. Van most működő autód egyébként? Igen, van. És olyan, ami működni is fog? Olyanból van több is. Olyan nincs. Olyanból van több is, igen, mert az egyik szervizben van, a másik csak lesz, a harmadik meg talán nem ment tönkre. Hú, hát akkor ez egy ilyen szerencséjáték, ez ugyanolyan, mint mikor mondjuk veszek magamnak valamit online, és a szállítási költség ilyen csak akkor kedvező, hogyha egy ilyen két hónapon belül kapod meg. És akkor azt szoktam csinálni, hogy így megrendelek ezt az, de ilyen tényleg nem egy drága dolog. Tehát, hogy mit tudom én, a múltkor mi kellett nekem, kellett egy ilyen, kinéztem egy ilyen tök egy, jó egy lámpát. Egy mikrosütő, egy nagyobb hűtő itt a szobámban. Hallott, kinéztem egy tök jó ilyen kis lámpát. Egy TV, mert az még úgy sincs négy. És megrendeled, és mire megjön, addigra te elfelejted, hogy rendeltél bármit is. És hát ugye, persze, az a legnagyobb. És az a legkirályabb, hogy megleped magadat. Tehát ilyen meglepetés magadnak, zseniális. Mindenkinek olyan, hogy próbáljak ki valamivel. Akkor tipikusan magadat égeted be a hülyeségeddel, én most átestem egy ilyenem. Nagykarácsonyi vásárba beugrottunk egy Tesco-ba. Na most hát ugye a Tesco az nem mindig a prémium termékeiről híres. És az volt a lényeg, hogy én még tavaly megláttam egy ocsmány nagy tévét, tehát tényleg ilyen iszonyatos ilyen 137 centis valami volt. De hát a nagy múltú és, hát hogy is mondjam, patinás technika márkát képviseli. Ja, hát igen. És miután híres technika és csak márka. Csak azért kérdeztem meg, most láttam, hogy ugyanúgy ki van téve, de nem volt kinn az ára, és csupán az árára voltam kíváncsi, hogy idén mennyire adják. És oda mentem az informatikai részlegre, ott megkerestem a srácot, aki hát ott a service provider, és egy öreg bácsival beszélgetett, aki éppen egy Trust meg egy kreatív hangfal között hezitált, és 500 forint volt a kettő között a különbség. Hát már untam, hogy ott állok 20 perc azért, hogy megkérdezzem, hogy mennyi a tévé, és akkor így beleszóltam a beszélgetésbe, így nagyon előzékeny és hát hogy is mondjam, udvarias módon, hogy hát akkor én úgy ajánlanám a kreatívot, mert a Trust az ipari hulladék, és akkor a srác is ott egyetértem, velem gyorsan meggyőztük a bácsit, és a következő kérdést föltettem az embernek, hogy figyelj, akkor mennyi az a technika tévé? És akkor így néz rám, azt mondja, hát a Trust termék a szar, és a technika tévé meg jó. És akkor tudod, amikor így égne a pofádról a bőr, hogy hát tulajdonképpen te is ugyanolyan hülye vagy. De tényleg. Nagyon kemény. Nekem egy volt, nem is én felesleges vásárlás, mert nem volt felesleges, egy erős is ajándék volt, csak az árában nem gondoltam bele, és egy ilyen kreatív boltba vásároltam egy ilyen, gyakorlatilag egy fadobozt, mondhatni, és az nagyon kellett neked? Tehát... Nem nekem kellett, én ezt a karácsonyi ajándéknak vettem, és de még tavaly, és 7000 forint volt, emlékszem, és egy ez az áléban volt ez a bolt. Ugye, ha eszedbe jutna nekem karácsonyra valamit venni, ne vegyél, jó? Tehát inkább ne. Ne költekezzél tessék, túl. De gondold el így egy becsomagolt üvegtégla. Tessék, Káveri, a tiéd. Nem, olyan fadoboz volt, hogy tényleg ki volt díszítve, normálisabban is nézett ki. 7000 forint. Én mondom, tudod, és már lejártam a lábam, nem bajom volt. Barzamosan mutattam az egészet, mondom, csak hagyjuk csak haza. jó lesz az ajándék, megveszem, profi az ára is, 7000 forint, néztem, ennyi még a hülye is elvinni, tudod, egy kis jól nézett ki, kis aranyos kis ajándék volt. Kijöttem, 3 lépést megtettem, és azért tényleg egy fadobozt vettem 7000 forintért. De miért vetted meg? Én ezt nem értem. Hát valami erősítő, vagy valami ilyesmi? Nem, semmi, ennyi, megvettem, és így, hát mondom, minél tutérülni fog neki, de és örült neki. De a fadoboszt? Nem felfogni, nem tudom. Nem olyan fadoboszt, egy ilyen izétartó. Nyeneve, ilyen mézes bödönnöket tartó. Aha. Szóval ilyen, tudod, pont ki volt vágva, nem is mézes, hanem mint ilyen lekvárokat lehet beletenni, meg ilyenek, tudod, én ilyen kis karikák voltak bele kivágva. És ízé, le lehetett csukni, jól is nézett ki, mondom, és csak 7000 forint, 3000 forintot nem érez a dolog, tudod, és úristen, tudod, és gondolkoztam, álltam, és leizzadtam, mondom, hogy jó, hogy... Tudod, miért van ez? Mert lehet, hogy van egy olyan ismerősöd, aki imádja a fadobozokat, és nagyon örül, egy 7000 forintos fadoboznak. Fadoboz fetisista. De gondold el, hogy sokszor ugye, tehát a nagyon, nagyon drága, és hát utólag átgondolva nagyon szar ajándékot azért veszed, mert tudod, hogy a másik örülni fog neki. Tehát ez nem igen. rossz dolog, csak hát igen, tehát hogyha én magamnak vennék egy 7000 forintos fadoboz, akkor én is gyűlölnék. Akkor nagyon örülnék neki. Viszont hogyha valaki másnak, aki amúgy szereti a fadobozokat, akkor hát büszke lennék, hogy hát igen, végre vettem neki valamit, aminek úgy igazán örül. Valami szuper, hát mert egy jó fadoboznál. Aminek úgy igazán örül. Tehát jártam készülni, hát pont ez hiányzott a gyűjteményemben. És így kinyitja, ebbe van benne az ajándék. Hú, mi lehet az? Ja, ez már az ajándék. Jaj, fadoboz? Jó, az is igaz, hogy beleszaladtam idén is egy hülyeségbe, 2500 forintért vettem egy ilyen, az Osamba lehet kapni 300-350 forintért lehet kapni az Osamba, egy ilyen mézes kalács tartó, tényleg ilyen kis fém, ilyen nem is tégely, hanem ilyen gömb, de nem is gömb, hanem tudod, nem is tudom, hogy hívják azt a kerekforma, gúla. Ez a kukizsár. Nem tudom. Ez kicsit az a kukizsár, igen. Bár nem tudom azt sem, hogy mit jelent, de ez a tudod, miért ezt kalácsokat lehet beletenni. és tudod, szépen fel volt grafikázó, kis aranyos volt. Mi mondom, mennyibe kerül? 2500. Én mondom, tényleg már itt rohadok 3 órája, megint mondom, az utolsó ajándék, mondom, legyen, hazajövök, megmutatom, családomnak mondom, ezt vettem nővéremnek. Azt mondja, fiam, oké, és ezen kívül, hát mondom, ezt vettem neki. Tényleg vettél egy mézes kalács tartót? Mondom, igen, majd teszünk bele mézes kalácsot, és majd azt mondom, hogy szeretettel csináltam azt a mézes kalácsot, ami benne van. Mennyiért vetted? Mondom, 2500 forint volt. És tudod, megint ezek a lesújtó pillantások, tudod, hogy fiam, legközelebb én megyek el helyet az ajándékot venni. Ezért vettelek, itt adtalak, hogy ilyen hülyeségekre szórd el a pénzedet. Igen. Egyébként viszonylag olcsón megúsztam a karácsonyt, szóval, hogyha kiszámoltam, 12-13 ajándékot vettem, és ahhoz képest viszonylag olcsón megúsztam. És abból hány volt fadoboz? Hány volt mi? Doboz? Fadoboz. 2. Fadoboz 0. Egy fadoboz se vettél, ne szórakozz már velem. Nem, idén nem. De majd jövőre. Most csalódást okoz? Igen, jövőre. Jövőre tudjátok, mit kaptok, kedves podcastesek? Fadobozokat. Fadobozokat. De majd lepődjetek meg. Szép fadoboz lesz. Jó. Én tudjátok, mit rendeltem? Fadobozt. Nem, hanem töltőt, ilyen vezeték nélküli töltőt, körülbelül másfél hónapja Kínából. És így szerintem annak már lehet például búcsút intenem. Az egyik postai dolgozó örül neki. Igen. De nem volt tehát itt $15, tehát hogy... Keresgéltem töltőket tegnap, majd nem keresgéltem, hanem Benettel nézegettünk Nokia töltőket a neten, és nézegettem, ugye biztos emlékeztek, a kisfejű Nokia töltőre, tudjátok, az a nagyon vékony. És egyszerűen nem találtam, és ötletem sem volt, hogy keressek rá, tényleg kisfejű Nokia töltő, nem sikerült megtalálni, és hát is, jött egy szakértő. Hát lehet Nokia... No. Elmondom nektek, a szakszó, ahogy, és most olyan fogok mondani, a szakszó, hogy fönt van interneten, az az, hogy kispöcső Nokia töltő. És nem viccelek, írd be keresőbe, hogy kispöcsű Nokia töltő, és kihozza azt a töltőt, és tényleg itt van Nokia autós töltőt eredeti felkiáltója kispöcsű hardware apró. Az laza. A hamisítatlan kispöcsű Nokia töltő. Ez Jézusom. Igen, ez biztos így volt a Nokia-nak a honlapján annó. Originál. Mikor még volt ilyen töltő, hogy... És akkor nézni az angol verziója, meg oda volt írva, hogy Little Dick, tudod, tehát... A Little Richard. És ez fehér volt, tudod. Fekete angol. Na, jaj. A brit verziója, mi? Na és egyébként mi lesz veletek? Hova fogtok menni bulizni? Szilveszterkor? Aha, mit csináltok? Csináltok valami jót? Vagy csak otthon maradtok, pihisztek? Én rájöttem, szívesztőt. Igen, azt szerettem volna egyébként, de rájöttem, hogy az bulizás közben is lehet, szóval én az ember leszek, aki elmegy bulizni, és bulizás közben ott áll majd a táncpartiát közepén, tudod, felhúzott pólóval, és de szép köldököm van. Én már 17 éve nem látom, úgyhogy mindegy. Jaj. Igen. Nem, egyébként én rájöttem most, így ment a szilveszteri készülődés. Nekem valahogy ez a szilveszter, ez a kötelező bulizni kategóriába tartozik, és én ezt sose szerettem, amikor valaki azért megy a bulizni, mert kötelező, tudod. És mindenki tényleg szervezkedik itt. És most a kötelező legbulizó men, tehát hogy... És én igen, most és én lettem, de rájöttem... Ilyen nagy K-betű van a pólóján. Kötelező bulizó. Igen, de rájöttem, hogy ez az utolsó úgy szilveszterem, hogy elmegyek bulizni, pedig jövőre már 18-ig vigyázott, mert én rájöttem így, ahogy szervezkedtük itt a szilvesztert, és nem tudom, én 3-4 baráti társaságnak biztos így tagja vagyok, és így tudod, beszélünk róla. Az egyikkel. Nem, tényleg, benne vagyok, tudod, meg is vagyunk barátok, hogy mindent poénkodunk, és tudod, beszélünk az egyikkel, hogy na mi lesz szilveszterkor? Hát erre, meg erre, nem jössz? Hű, még nem tudom, de majd visszaszólok, tudod? Oké. Másik, na, Marci, jössz szilveszterezni ide? Hű, még nem tudom, tudod. Jön a harmadik, Marci, még szilveszterezni, jössz? Hű, mondom, nem tudom, várjál még, és akkor tudod, ez a hű, ha ide megyek, akkor ő is megsértődik, nem lesz jó. Hű, ha ide, ő is megsértődik, ő, nem lesz jó. És akkor tudod, én az leszek, rájöttem jövőre, aki elutazik. Nem azt, hogy népszerűség, csak én az vagyok, aki nagyon sok emberrel szeretné szilveszterezni, viszont sose tudtuk így összeegyeztetni. Hát én leszek az, aki... 31-e van. Akkor, amikor én 2 évvel ezelőtt hívtalak szilveszterezni, Marci, akkor is azért mondtad azt, hogy hű, hát majd meglátjuk, mert már annyira íres volt, hogy rám nem volt idő, de most 2 évvel ezelőtt nem ismertük egymást. Akkor csak simán utált téged. Ja. El volt utazva. De nem, mert én kezdtem el, tehát hogy én csináltam meg legelőször az S1-2-t. Mondjuk az igaz, nem 2 éve volt, de most mondjuk azt, hogy 2 éve volt. Hülyeséget félretéve egyébként, Kaveri, gondolom neked ilyen otthon levős, bulizós, hát nem bulizós, de mondjuk ilyen lazítgatós szilvesztered lesz, tehát ilyen... Hát igen, tehát... Otthonülős, pihizős... Hát nagyon örülnék neki minden esetre, hogyha nem az lenne, hogy nem is tudom, tehát ilyen... Ilyen totális, mint amikor Homer szívás. Volt az a része a Simpsons, amikor Homer nem ihatott. És így azon a napon, amikor nem írhatott, így bejött a izé. Ön megnyerte az $1 millió érő Dove Sör kollekciót, és akkor jöttek be a izék, a nagymellű csajok, meg minden. És akkor a feneketlen hordolt is, tudod, és akkor hát de nem ihatok, azért kimentek, tudod. Nekem ilyen pihenős lesz, tehát, de úgy nem is nagyon vágyom el. Tehát most értünk haza tegnap, előtte nem is tudom hány napot folyamatosan úton voltunk, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy köszönöm. Tehát még ha Marci hívna sem, pedig azt megtiszteltetésnek venném. Még oda, te hívd Marci. Én hívtam már Marci, de nem válaszolt, kinyomta. Ki? Igen. Én rájöttem, hogy Kaveri bulizni, nem. Kaveri bulizni, nem. Az lenne a probléma, hogy nem tudnánk időpontot egyeztetni, szóval Kaveri, mikorra menjek? 5-re? Oké. Tudod, és ott lenne 3-ra, és így 5-öt mondtam. Nem, 3-ot mondtál. Ne. Jó volt. Muszáj volt. Valamelyik nap is így felhív, így iszonyat fáj a fogam. Kb. Itt senkivel nem beszélek, jó mondom, Marcinak fölveszem, hát amit tudom, én el kell érte menni az oviba, vagy valami, tudod, nehogy már anyukája beszóljon nekem. És izé... Jaj, de jó, ez magas labda volt. Na és izé, és így fölhív, de azt hittem tényleg valami fontos, és mondja így, Kaveri, figyelj, neked izé, neked Note 3-ad van? Vagy 5-öd? Note 5-öm. Nem, azt kérdeztem. Note 5 még nincsen. Nem, azt kérdeztem, Kaveri, neked milyen Note-od van, hanyas? Azt mondja, Note, 3-at mondtál, nem? Note your business. Igen, 3-at mondott, és akkor azt mondja, hát Note 3-om. Mondom, biztos nem 5-öd? Igen, és akkor biztos nem 5-öm. És akkor először gondolkozok, hogy ez most valami tréfa? Igen, és igen, ez tényleg egy tréfa akart lenni. Igen, pont visszahallgattam azt a podcastet, és tuti 3-ad van? Nem 5-öd? Biztos nem? De vicces volt egyébként ettől függetlenül. Minden vicces, amit csinálok általában, szóval jó szórakáztam rajta. És volt azért akkor valami, jobb. Amire úgy különösen, amivel úgy különösen elégedettek vagytok? Az évben? Aha. Mármint, hát, hogy te magunkra érted, tehát hogy amit elértünk. Amivel úgy elértetek, igen. Hát valami ilyesmire gondoltam. Mindenki gondolkozik, igen. Igen, ebben azért nem, hát tudod, ez olyan, hogy mindenkinek van egy újévi fogadalma, és hát ez is annyira elcsépel dolog, mert hát tudod, hát ugye nekem mindig az, hogy már jövőre lefogyok. Amúgy nekem is az volt, hallod, hogy lefogyok. Jó, de én nem vagyok olyan jellem, mint te. És nálam ez úgy működik, hogy mindig megígérem, és akkor mindig fogyok valamennyit, de többet hízok, és semmi értelme. Ez ilyen véget nem érő folyamat. Végül is azt ígérted meg, hogy lefogysz, nem az, hogy visszahízol. Mert hát csak nem, vízol, nem volt benne ott az apró betűsben. Ti amúgy híve vagytok az ilyen... ilyen fogadalmaknak? Ilyen évvégi fogadalmaknak? Hát nem, mert sose tartjuk be. Legalábbis én nem. Az utóbbi egy, de inkább kettő szilveszteremre így visszatekintve, én minden évfélkor meg akartam fogadni valamit, csak mindig rájöttem, hogy olyan komplikált mondatokat akartam megfogalmazni, hogy ilyen hogy, fuck it, nem? Nem fogom tudni. És tudod, ez a... én akkor megfogadjuk, hagyjuk a francból, és ebben az évben... Nem is fogok tudni. És csak annyit akart megfogadni, tudod, hogy kevesebbet fogok inni, de hát nem sikerült megfogalmazni ezt a mondatot. Jaj, a francba, 2 óra van, hajnali 2. Nem jön. Nem egyébként, hogy az emberben mennyire benne vannak ezek a belenevel dolgok. Hát előfordult az, hogy én szilveszterkor véletlenül annyit ittam, hogy 7 órán keresztül feküdtem egy ilyen bőrszófán arccal lefele, és elérkezett az a pillanat, tudod, amikor éjfél van és himnusz a tévében, és valaki bekapcsolta a tévét, mert ez a tévészobában volt, és hát utólag mondták el nekem másnap, hogy az történt, hogy mindenki nagy meglepettségére én felálltam, végigálltam a himnuszt, és utána ugyanabba a pózba visszafeküdtem arccal lefele. Tehát, hogy én semmit nem tudtam. És hát ugye ez is az ilyen beléd nevel dolgok. A szeretem az olyan dolgokat, amiket senki nem tud, vagy tehát te nem tudsz, de mindenki tudja körülötted, igen, és te csináltad. Igen, volt, és mindenki látta, igen. Igen, és olyat revetett, és élet a legjobb bulia volt, és úristen, te meg azt sem tudod, hogy mi történt. Hát ne veled történt átlában, tehát ez így van. Amúgy gyanítom, hogy ezek ilyen kamuk, nem? Tehát, hogy azért az, hogy... Hát én olyan társaságban voltam, ami nem kamu, és tényleg nem emlékeztem semmire. És volt, hagytam ki dolgokat, jó, mondjuk hát ez akkor volt, mikor még azért keményen nyomtam az alkoholt, meg mindent. Igen, ez, igen, tehát ebben a részében csatlakozom Alexhez, mert én például egyszer 27 km sétáltam úgy haza, hogy nem voltam képben. Mondják azt, hogy az autópilóta az. Nem, ez a teleport, tehát megiszol még egy felest és otthon ébredsz. Tehát, de hogy ez, ugye ez utólag ijesztő mindig, mert hát én másnap fölkeltem szépen. Ezért. Olyan izomlázza, hogy véged van, igen, tudod. Igen, tehát fájtak a lábaim, így nem értettem, hogy miért csináltam hülyeséget. És bekapcsoltam a gépet egy ilyen 2 óra után, akkor még volt MSN, és tudod, jöttek az üzenetek, hogy hazaértél? Jól vagy? Minden oké? Okay. Ez még. Beszélünk, vagy valami? Kocsidat bezuzattad már? Kapcsolod be a telefont, jön 7 SMS így egyből, hogy ezért minden oké, hazaértél? És akkor így kérdezem a haverom, hogy hát miért, mi van? Hát, hogy mi elkezdtünk téged kocsival hazavinni, te a Lehel téren kiszálltál, és elszaladtál. Ez olyan ismerős sztorik, hát én... Érted? És ebben az a durva, hogy eleve nem értem, hogy tudtam szaladni. És igen. Ez az egyik, a másik meg, hogy hát én akkor így Dunakeszihez laktam közel, tehát úgy nem nagyon értettem, hogy jutottam haza, és akkor úgy összeraktam, hogy hát azért fájhat a lábam, mert hogy gyalog, de hát azt se tudtam, hogy milyen évet írunk, úgyhogy igazából nem értettem, hogy nem haltam meg a hazavezető úton, mert körülbelül 6 főutat kereszteztem le. Tehát így teljesen homály volt. Lehet, hogy mások haltak meg. Amúgy az a poén, hogy én teljesen át tudom érezni ezt az egészet. Tehát én is volt olyan, hogy így Miskolcon így annyira emlékszem, hogy megittunk egy-két ilyen feleskét, így nyaj, de jó, és így Harsányba felkeltem valamilyen lakásba valahol. És arra is emlékszem, hogy még nézeket, így kinyitottam a szemem, tudod, és akkor így néztem, hogy hát ez nem az én szekrényem, tudod? Így, mikor így rájössz, hogy ki nem akartam elhinni, mondom, biztos otthon vagyok, csak... Igen, de tényleg, amikor ugye így rakod össze, hogy... Igen, első, tehát, hogy... Ez az első mondat mindig. Igen, hogy... Egyébként Alex, te ezért kezdtél el videózni, nem? Hazudnék! Az első YouTube-ra feltöltött videód, én úgy tudom, az ilyen enyhén illuminált. Én azt nekem még egyszer mutattad is, csak hát úgy, hogy kinek küld tovább. Nem, az nem az első volt, az egy sokadik volt, csak az első egyébként pont ma volt egy ilyen Q&A, amit ketten csináltunk, és ez volt kérdés, nem, nekem az első egy nagyon-nagyon régi videó volt, de még suliba jártunk, és Zsolti kollégám odafordult a kamerához, és annyit mondott, hogy én egy jól lakott avis vagyok, és ennyi volt a videó. Tehát ez volt a legelső videóm a csatornán, tehát hogy... Nem rossz. Ahhoz képest elég sokáig eljutottál, nem? Igen. Tehát, hogy így, szerintem azért növekedett a színvonal azóta, nem? Tehát, hogy... Hát nem, soha! Azért ne túlozzuk el. Azért túlozni nem kell, Alex, tehát színvonal, meg minden, tehát azért... Tehát, na, de jobbak már a videók, na, jobbak már a videók. Na, egy picikét, nem? Maradjunk annyiban, na. Tehát, hogy voltak ilyen sztorik, meg hogy elmentünk izébe, hogy hú, de jó buli lesz, hát mindenki emlékezett a buli, persze csak én nem. Azt sem tudtam, hogy melyik városba történt a buli, melyik városba keltem, tehát semmit. Tehát én ezért hagytam abba az alkoholozást, tehát hogy mindenki mondta, hogy annyira élveztem a bulit, és olyan jól éreztem magam, mert tök jó csak emlékezni szeretnék rá, tudod? Tehát így annyira sokat nem ér. Figyeljetek, a jövő évre mit terveztek? Terveztek valamit, amit ha már ilyen évzárós podcastet tartunk, amire így azt mondanátok, hogy máshogy szeretnétek esetleg csinálni, vagy javítani szeretnétek? Hát szeretnék tovább fogyni, mindenféleképpen. A podcastet rádióba akarom vinni. Az mekkora lenne? Ó, hát én benne vagyok, én nagyon szeretem a podcastet. Egyébként a podcast a legjobb stream műsor a világon, és mindenki... Nagyon jó egyébként a podcast műsor, nagyon random. Tehát, hogy ez rádióban azért így ebben a formában. Bár figyelj, múltkor hallgattam Balázsékat, és... Sebestyén Balázsékat, és... Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy valami 15-20 percet beszéltek, és aztán zene, és utána reklám. Hírek. Na jó, ez az, amit nem mertem elmondani, mert nem tudtam, hogy ennek milyen reklámértéke van, milyen negatív, pozitív, stb. De azt kell, hogy mondjam, hogy én is hallgattam a múltkor, és még hosszabb ilyen kínos csendszünetek voltak, mint nálunk. Érted? Nem, tehát, egyébként hogy... ne, azért beírjátok YouTube-ról, hogy Morning Show, azért kihoz 2,5 óra tömény beszédet. Vannak, de nálunk is vannak jobb műsorok, rosszabb műsorok, nem azt mondom, csak hogy tehát azért annyira ott se eszik forrónak ását szerintem, tehát hogy... Ja, egyáltalán nem. Benne van, nem, hogy nálunk azért kisebb a tétje ennek a dolognak, tehát egy... Lazábbak tudunk tele lenni. Igen, tehát egy rádiósnak egy élő műsorban 100-szor meg kell gondolni, hogy mit mond, mert hát ugye annak jogi következménye is épp úgy lehetnek. Yeah. De, most vele gondoltam... ez ránk is igaz, persze, csak minket ugye fele annyira se vesznek komolyan. Hát amennyire mi magunkat komolyan vesszük, tehát kb. Igen. Tehát rólam ne is beszéljünk, én néha olyan komolyan veszem a dolgokat, hogy az hihetetlen. Hazudott, és hogy... Hazugság! És... de azért azt megmondanám, hogy így el tudnám képzelni, hogy egyszer így bemennénk, tudod, így meghívnának minket valami rádióba, és tudod, az idegesség, hogy ott ülnénk, vigyorognánk, tudod, lesnénk ki a fejünkből, és így... mikor... nyomadtuk élőbe a podcastet, emlékeztek rá? Igen, akkor igen. Sem volt ilyen. De, akkor is azért... OVS-en, nem? Arra gondolsz? Igen, igen, hát akkor nyomadtuk egyedül élőbe. Tehát, hogy mármint úgy élőbe, hogy úgy közönség hát előtt. Hát egyszer voltunk egy kávézóba, azt nem használtam. Hát jó, de hát azt is online nyomadtuk, tehát a közönség nem volt ott élőbe. 3-4 ember volt ott. Annyi volt a közönség akkor még. Nem annyira gáz, mint mondjuk tévében egy élő műsorban. Szóval sokkal nagyobb a druk. Én már egyszer volt szerencsém sajnos egy ilyenhez. És amikor túllépsz azon, hogy úristen, a szemembe világít minden, és különben is hogy nézek ki, akkor jön az, hogy föltesznek neked egy hülye kérdést, és nem mondhatod rá azt, hogy te hülye vagy. Tehát így teljesen normális, hogy kénytelen lesz erre válaszolni, igen. Azt imádom, mindig az jut eszembe, amikor behívták az Apple-ös szakembert, és akkor a takari, aki éppen az állásinterjúra ment, a fekete csávó, ment, hogy ő lesz majd ott a gondnok, és akkor beütötték a székbe, és egyből nyomták élőadásba, hogy mit gondol az Apple részvények csökkenéséről, és akkor Apple, good Apple, tudod? iPhone! Great, man! PC, Mac, yeah. Tudod, hogy mindenki kapcsol, míg az operatőrben is vigyázz bála. Na érted? Tehát, hogy az egy nagy fajl, de szerintem aranyos volt egyébként. Tehát szerintem mi is kis aranyos kis állatocskák voltunk. A ebben a műfajban szerintem, tehát az a csávó megvan mindenkinek, aki véletlenül besétált felvétel közben a díszletben, nem? És akkor így elúszott? Igen, egy pedomatózott, vagy az a taktikai. Ja, az a durva. Mekkora szerep lett az ember, hát nem így szerjetek. Igen. Ezt ki is ugták amúgy, azt hiszem, hogyha jól tudom. De most miért? Mert bánikba esett? Nem, én is megijedtem volna, azt hirtelen. Rengeteg ilyen van. Tehát azok a kedvencem, amikor bemegy, megáll, megfagy, észreveszi, hogy mi a helyzet, és akkor megpróbál lassan visszafele válaszolni. Igen, megpróbál észrevétlenül kislumogni, tudod, és igen, akkor lesz a legfeltűnőbb. Igen, mert ha lassan mész, ugye akkor már nem is látszódsz a képen. Igen, tehát szerintem az lenne a legkirályabb egyébként, hogyha ilyenkor egy pár ember így elmenne mögötted, mert akkor olyan, mint a direkt úgy lenne, nem? Tehát, hogy elmennél, és akkor lennének olyan emberek, akik gyorsan így beugranak, és szintén elmennek így időnként, hogy úgy tűnjön, mintha ez így lenne direkt csinálva. Tehát azért meg lehet menteni a helyzetet ilyenkor. Meg. Persze, aztán van olyan, amit nem lehet például, amikor a... Jó, azt nem lehet, hogy... Műsorvezető élőadásba elokádja magát. Júj, szegény, az milyen szikélet, gondolj bele. Volt olyan, hogy elájult. Jó, mondjuk, tehát azért azt nem tudom, hogy őt kirúgták el, tehát azért nem hiszem, hogy az okázást azt nem te szabályozod, hanem a szervezeted. Tehát, hogy azt így... De azt így el tudom képzelni, hogy azt hittem, azt fogod mondani, hogy azt a helyzetet menteni, amikor a csávó így beúszott. Tudod, így meglátta, hogy élőadásban lefeküdt a földre, és így, mint a pingvin így nyomott egyet, és így elképzelem, hogy ilyenkor így döbben beugranának, és ugyanígy ilyen pingvin úszásba így mennének vagy kettőt. Jó, hát ő próbálta megoldani, mert ugye azt hitte, hogy majd a kamerának a látószögén kívül lesz, de hát nem. Egyébként hát ezek innen is üzenjük, hogy jó fajlók. Ötlet volt, mert igazából mi nagyon jót nevettünk. Ötletnek tehát, tényleg hogy... jó volt. A csáva, amikor lapos kúszásba ment, az a magyar tévén volt, nem? És akkor így hasra vágta magát. Igen, az. De gondold el, hogy a köztévének ezek kb. A legnagyobb pillanatai. Igen, egyébként is olyan borzalmas nagy reklámot kapott, mind az MS RTL. Csatorna, ugye Péter Árpáddal, mint pedig a másik, azt hiszem az a folyós csatorna, a beugró emberkével ott a háttérben. Igen. És vicc, de nagyon nagy formák. De igazából szerintem ez amúgy indokolt ez a dolog, már csak azért is mondom ezt, mert ugye ők magukról állítják azt, hogy ilyen hú, mekkora nagy közszolgálat, és micsoda minőség, és hogy megújultunk, és hogy ezt összesírod magad annyira profi, és hát tulajdonképpen ezért is van az, nem, hogy az emberek kétszer olyan kritikusak velük kapcsolatban, nem, ha velük erről van szó. Na mindegy, én ezeket egyébként nagyon bírom. Nem, tehát itt arról van szó, hogy ők is csak emberek. Igen, de mondjuk ez nekem, ez pont volt ez a bekúszós emberke, tudod, aki bekúszott na, ő például nekem kifejezetten szimpatikus volt. Tehát, hogy ő úgy érezte, hogy ez jó. Tehát, hogy ez megoldás. és hát megoldott a végül is. De figyelj, mondom, tehát lehet, hogy az ő szemszögéből ez megoldás volt, mert én úgy emlékszem, hogy utólag ráadásul meg is lett magyarázva, hogy akkor egy másik kamerának kellett volna venni a műsorvezetőt. Tehát ott utólag mondtak ilyeneket, hogy ő azért úszott, mert hogy a szemben lévő és nem az oldalt lévő kamera kellett volna, hogy vegye. azért valljuk be őszintén, utólag nagyon sok mindent hát mondanak. Persze, igen, tehát... igen. Utólag így lehet a rendezőre kenni. Igen, utólag persze. Utólag én is sok mindent, meg sokszor, meg tényleg, meg hogy, meg ha. Srácok, viszont nekem most családi okok miatt el kéne mennem, ne rúgudjatok. Én annyi, hogy én a nézőktől elköszönnék, hogy mindenkinek boldog új évet és kellemes további podcast hallgatást kívánok, és puszilok mindenkit, és remélem jól telt a 2014, és hasonló ilyeneket a 2015-ös évre is, és 2015-ben találkozunk kedden, podcast-den. Rendben, Marci, kösz, hogy itt voltál. Ja. Puszilag, ja. Titeket, ja. Sziasztok. És Befferről ne felejts el leiratkozni. Igen, már leiratkoztam. De jó. Most csak azért fogok feliratkozni, hogy leiratkozhassák róla. Jó, köszönöm. Sziasztok. Te. Szia, Marci. Na, most, hogy a lányok elmentek, beszélhetünk a... Menj, ott, menj, te, és itt, na jó. Elment már? Közel lakik? Tegyünk jó, úgy, mintha nem lennénk itt. Hát, ha elmegy tudni. Gonosz vagyok. Bújjatok el a díszlet mögé. Azért egyébként, srácok, arról megemlékezhetünk, hogy egy elég komoly, hosszú év van mögöttünk, és nagyon sok podcastet lebonyolítottunk. Azt tudom, hogy nem... azt nem tudom pontosan mennyit, de most járunk elvileg a 67-8, valahogy így. Hát ez, azt... ez a 68-adik, ha jól tévedek. 68-adik? Egy pillanat is talán, megmondom. Talán 68. Egy pillanat is megmondom, mert nem mernék rá egy... Nem, hülyeséget mondok, mert itt nem, 76-dik. 76-dik, igen. 76-dik adás. 76-dik hetek, sőt azért több, mert volt talán egyszer-kétszer, amikor volt egy kis kihagyás. De hogy egyébként én most nyilván nincs itt a Lali, meg most elment Marci, de mondjuk neki az előbb mondtam már, de azért így Alex... meg köszi Balázs és Greffernek is, hogy itt volt a részvételt, meg minden. Igen, most különösen a régebbi részek óta viszem a hátamon az egész műsor. Hát azt hiszem, Balázs, te hányadik, tizedik rész körül jöttél be? Igen. De én azt gondolkoztam egyébként, amikor elkezdtük ezt a műsort, mármint a mai napit, hogy miről lehetne így kicsit így nosztalgiázni, vagy így beszélgetni. De nem jutott úgy semmi olyan eszembe, amire azt mondtam volna, hogy hú, hát erről mindenképpen beszéljünk, csak egy-kettő olyan momentum. Például ugye azért mi a podcasttel voltunk az OVS fesztiválon. Happy. Igen. Ami... most itt vártam, hogy Alex is mondjon valamit, de így hát mindjárt... te... voltunk. Jó, hát az előbb nagy volt a szád, előbb te hoztad föl, gondoltam, akkor mondasz is róla most valamit, kisegítesz, de jó. Tudod mit? Akkor nem voltunk. Jó, legyen igaz. Kaveri már megint hazudik. Fütyülsz és hazud. Jó, hát akkor ne nosztalgiázzunk, rendben van, tudjátok? Nosztalgiázzunk, jó volt a pocske, de kicsit lehet, de attól függetlenül jó figyelj, volt. Tényleg egyébként, mert én mielőtt így közétek keveredtem, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak meg ezt, végighallgattam nagyon sok adást, és egyébként tehát szerintem teljesen vállalható, és észrevehető benne a színvonal emelkedés, úgyhogy abszolút jó. Most, hogy én jöttem, most egy kicsit gyengébb. Tényleg egyébként nézői szemmel vannak ilyen nagyon, van ilyen nagyon pozitív, vagy nagyon idegesítő dolog? Egyébként a kommenteket is nagyon nézzük. Nagyon pozitív dolog az, hogy hát még nézői szemmel a nagyon pozitív dolog, Gergely, hát szóval az, hogy bármikor, tehát Alex mindig meg tudja menteni a legmélyebb pillanatokat is. Igen, és egyben elő is tudja idézni. Egy ásóval, nem? Nem, egyébként, tehát ő benne van az a fajta showmanség, amivel el tudja vinni a nagy csendeket. Igen, olyankor elkezd random semmiről beszélni. Igen, köszönöm, köszönöm szépen, hogy ti is örültek nekem. Teljesen, de figyelj, teljesen jó egyébként, mert abszolút el tudja vinni, ha befullad valami téma, az teljesen jó irányba el tudja vinni. Még ha abszolút hülyeség is, amiről elkezd beszélni. De ami azért elég gyakori, tegyük de hozzá. De nem, hát csatlakoztok hozzá, ugye mindenki hozzá, majdnem ezt mondtam, hogy hozzábőfök, de igazából ugye hozzátesz valamit, tehát hozzá csatolja a saját sztoriát, tehát az úgy el tud menni jó irányba. A legnagyobb gyengesége meg talán pont ennek ugye az ellentéte, amikor sokat gondolkozunk azon, hogy miről beszéljünk. Most? De igen, de szerintem ez minden rádióműsor, hát nem is rádióműsorban, mert azoknak ugye, hogy mondjam, tehát van egy szinopszisuk, de a podcast adásokban szerintem ez olyan formán normális, hogy nagyon sokszor nincs előre kitalálva az, hogy miről fognak beszélni. Egyébként múltkor hallgattam egy podcastet, két, azt hiszem, hogy talán Angliában, vagy hol dolgoznak a két idősebb fickó, mármint nálam idősebb, olyan 40-esek lehettek, és elindították ugye a podcastjüket, és így belehallgattam, elég sok magyar podcastbe bele szoktam hallgatni, és ilyen nagyon megszerkesztett volt, tehát hogy... Tehát ilyen mint valami vers, tehát hogy... De körülbelül, tehát hogy ez itt, most akkor átkonvertálom. Podcast! Üdvözöllek benneteket, ez itt a Podcast 79. adása. Jaj, a 79. tudod? Nem, de akkor utána bejön ilyen tudod, ilyen zene, vagy ilyen effekt. Jaj, ez olyan gáz. És amikor a mai témákban az lesz, az űrkutatásról fogunk beszélni. Tudod, és akkor ilyen rakéta effekt. És így úgy voltam, hogy én értem, hogy ez így, ezt így jónak szánják, de hogy így, hogy engem még először, ó, milyen jó kidolgozott. És amikor már ilyen kérdése, nem? Na jó, de amikor már a 20. másodpercben a 10. hangeffektet nyomják be, tudod, ez a... És akkor elmentünk, megkérdeztük Lovász Laci bácsit. Nyihát! És akkor bejött egy lónyerítés. Hát azért gyerekek, tehát hogy nem muszáj. Ez a, tudod, az a régen volt ilyen, ez a tipikus amerikai rádióban volt ez a rége, hogy ilyen WC-öblítés hang. Igen. Jaj, ez olyan gáz. Ez tudod, mi volt tipikusan a... ha már majdnem gamer podcast. A GTA 2-ben volt egy ilyen rádiócsatorna, amit igen, lehetett igen, hallani, hát amiben mindenféle ilyen effektek voltak, az teljesen jó volt. Na ez melyik volt ez egyébként? GTA 2, hogyha... GTA 2-be a Lithium FM, azt hiszem ez volt a címe szerintem, ha így rákeresel a YouTube-on, akkor megtalálod. A rockstárosok mindig nagyon jók voltak ezekben, tehát a igen, az ötben a reklámok például, na hát az hatalmas. A San Andreasban is zseniálisak a reklámok, meg, tehát ezeket nagyon jól összerakták. De amúgy tényleg a kettőben ez tényleg ilyen nagyon tipikus volt, hogy akkor most adjuk vissza azt, amit a rádióban hallanak, csak 5 liter tömény bullshitet még ugye tetejére, és ez tök jó. Tehát ezt még vissza lehet hallgatni. Azt hiszem fönn is vannak külön a rádiónak az összes műsorok. És ugye ebbe az a probléma, hogy van, aki ezt komolyan gondolja, és így csinálja meg az egész rádió adását. Tehát, hogy... Igen. Tehát ebbe ez a szomorú, hogy ez így vicc neki, tudod, ez így tök jó, meg de aztán még vannak, akik ezt... De vannak, akik ezt élvezik is? Tehát, hogy biztos vannak, csak hogy úgy... Mármint mire gondolsz? Hát ez, hogy itt tele van ilyen rosszabb hangeffekttel, meg... Ez egy kicsit ilyen régi rádiós feeling. Én szerintem nem egyébként. Most azt akartam, most ilyen nagyon diplomatikus akartam lenni, hogy biztos vannak akiknek, de szerintem ennek semmi létjogosultsága nincsen töménytelen mennyiségben. Most az, hogyha mit tudom, van a műsor felosztva, mit tudom én, 10 témára, és a 10 téma előtt, és most beszéljünk az űrkutatásról, és akkor jön egy ilyen űrhajó hang, és akkor utána beszélnek 15-20 percig az űrkutatásról, akkor azt mondom, aztán, hogy ez egy tök jó ilyen elválasztó hang. Aztán pedig kimegyek WC-re, és ilyen nem, de nem az, hanem hogy ez elválasztja a témákat. Ja, hogy, aha, és értem. Akkor már így tudod, hogy ez egy új téma, de hogy így 3 percenként nekem ilyen szitkomos, nem? Egyébként ezt a Simpsonsba is láttam, már abban is nagyon le volt parodizálva, hogy ott ültek bent a izébe, ott ültek bent a rádió, a stúdióba, és akkor mondta a csávó, hogy hát igen, és most megeszik az agyvelejüket az embereknek, és a csávó ott két darab izével, két darab ilyen műaggyal ott izélte a magát, meg mit tudom én, kenegette be magát, meg ilyen szarságok, hogy ott még a hangok is élőbe vették fel. Abban még volt pont erre is példa, hogy Homer ment a kocsiban, és akkor volt két, tehát az, hogy ő ment, hogy hallotta a rádiót, és az, hogy a rádióban adták le az egészet, és pont volt egy ilyen rész, hogy ugye mentek, nyomtak a dumákat, és akkor mit tudom, elmondott egy szöveget a csávó, megnyomja a gombot, és akkor ez ilyen, olyan, mit tudom én, előnyökkel jár, és akkor oh yeah! Ez egy kicsi hülyeség, és pont ugyanez volt benne. Tehát azért valahol ők is érzik, hogy... Hát mint ahogy mindenki szerintem, nem? Tehát, hogy ezt elég nehéz nem érezni. Kicsit túllő, tehát amikor már nem az a fontos, vagy nem az van kihangsúlyozva, hogy mit mondasz. Mert elveszít, tehát ez már a gusztustalan sokba csap át. Igen, tehát amikor nem az a lényeg, amiről beszéltek, hanem az, hogy úgy van megszerkesztő, az látok kérlek, de ez... Na, nálunk a szerkesztésről, igen, nálunk erről, igen, tehát távolról sincsen. Mi próbálkoztunk egyébként, és ugye múltkor erről beszéltünk, hogy én is próbálkoztam, hogy jó, és akkor témák, meg minden, de hát be kellett látnunk, hogy azért... Kimentél a budira, felvetted mikrofonnal a hangokat. Nem, de... De, nem. Tehát, hogy be kellett azért látni, hogy mi nem ebből élünk, nem vagyunk profik, meg hát nagyon időnk sem volt úgy rá, hogy mi ezeket a műsorokat úgy kitaláljuk, hogy na most aztán akkor én nem tudom, hogy mi legyen, nem? Á, igen, tehát, hogy a... Mert hogyha ezzel lehetne keresni, vagy mit tudom én, tehát ahogy amúgy az amerikaiaknak lehetnek, nem? Úgy akkor azt mondanám ugye, hogy akkor persze, akkor vegyünk ilyen-olyan izét, amivel nem kell ezt a recsegős kompresszort, meg ilyesmit használni, érted? És akkor... Mondjuk egyébként az amerikai podcasterek sem keresnek igazából szinte semmit szerintem. Hát van amelyik, amelyik híresebb lett, ott azért rengeteg reklámbevétel volt, van, tehát ott azért vannak reklámok. Között is van nagyon sok trágya podcast, amit így soha nem hallgatnál semmi pénzét. Aha. Hát én annyira nem tudok jól egyébként angolul, hogy egy podcastet csak úgy másfél-két órán keresztül hallgassak. Ha egyébként meg akartam valamit Kreffer kérdezni, ha már ott vagy. Na. Vagy itt vagy. Vagy hát ott Alexnál tulajdonképpen nem hibáztam vele. Hogy Hearthstone-ozol? Nem, de Alex ezt pont most hozta el. Igen, tehát pont most néztem így, megnéztem a mit tudom én, azt hiszem valamelyik YouTube-osnak, az Angry Joe-nak, vagy Total Biscuit, nem tudom. Igen, megnéztem a top 10 best játékát, ami szerint a best, és így benne volt a Hearthstone, és így nézegettem róla, hogy miket mondnak, hogy mik történik benne, és basszus, az a játék baromi jól néz ki, de hát aztán ingyen van. Úgyhogy amikor van időm, akkor biztos, hogy give it a shot, de nem tudom, de gondolom most te is meg fogod erősíteni, hogy ez mennyire jó. Abszolút, abszolút. Én úgy voltam vele, amikor mondták, hogy így ja, jó, adjuk már gyerekek, ez milyen gagyi, meg stb. Ugye, hogy kártyajáték, mit tudom én. Viszont nagyon, nagyon kellemes csalódás volt, nekem legalábbis. Mert hát igazából, amit fontos róla tudni, hogy van mélysége. Tehát lehet vele fanolni is, hogy bemész, játszasz vele egyet, azt hello, de lehet komolyan belemenni, igen, komolyan venni, és akkor hú, cserélgeted, idrakod, odarakod, amoda a kártyát. Tehát mint régen, mikor suliba komolyan vetted a izét, tudod, ezt a japán kártyákat. Nem abszolút, tudom, és itt is összeállíthatsz különböző paklikat, amik tetszenek. És akkor gondolom, mivel amúgy free to play, ezért rengeteg fizetős opció van, nem? Hát paklikat vehetsz egyébként pénzére. Hát az korrekt szerintem, de azért hasonló kaliberüket kapsz úgy is, vagy csak akkor, hogyha ilyen $100 fizetsz. Tehát, mert... Nem, ugyanazokat kaphatod, én úgy tudom egyébként, de lehet, mert az tök korrekt. Tehát én úgy vagyok vele, hogy oké, mivel ingyen volt a játék, ezért hogyha mit tudom én, rá kell dobni $5, akkor oké, de amikor tudod, már ilyen $200-300 kell ráölni, tudod? Hát én nem öltem rá, és nem is akarok. Tehát nem is nyilván, tehát azt mondom, hogy de hogy írták a néhány apnak a reviewjában, hogy ja, a királyjáték, csak nem értem, miért kell hozzá több $100, hogy normálisan tudjál vele játszani, tudod, tehát hogy... Ja, hát igen. Tehát az ilyenekbe bele sem megyek. Tehát... Az meg egyébként a másik, hogy van például tabletre is, ami 6-szorosnál nagyobb. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy először az App Store-ban találtam meg itt az iPad-re. De szerintem azt próbáld is ki egyébként, mert róla, látod hogy... normálisan, meg minden. Aha. Nekem sajnos nincs olyan róla, amire rámenne. Illetve van egy ilyen tabletem, ami nagyobb, mint 6-szoros, de hát azon el se indulna szerintem. Az mely a régi? Hát jaj, én elég gagyelló. Tehát ilyen Lali meg ne lássa tablet, nem? Tehát... Hát igen, de tudom. Hát szegény Lali. Ilyen Lali meg ne lássa kategória amúgy. Úgyhogy ja, úgyhogy próbált ki, ajánlom. Én megnéztem el egyébként előtte 2-3 hosszabb ilyen videót, amiben így elmagyarázzák, hogy, hogy mi micsoda. De ha simán elindítod, azt azért nem árt, de ha simán elindítod, akkor végig van, nem tudom, azt hiszem 7 vagy 8 ilyen mission, ilyen küldetés, és akkor azt, ha végigviszed, akkor azért tisztába kerülsz azzal kapcsolatosan, hogy mi is lesz, vagy mi is ez tulajdonképpen van. Mert szerintem teljesen jól feldolgozható. Mm-hmm. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ennyit tudok elmondani. Igen. Ez a poén sose lesz szakállas, tudod? Tehát... Nem, ezt mindig el lehet játszani. Jó van, srácok, figyelj, ha nincs más témátok, szerintem ne erőltessük, zárjuk le az évet. Jó, hát mondjuk úgyis úgy készítetted be, tehát hogy nem úgy, hogy podcast epizód 67, hanem, vagy 76, hanem ilyen podcast. Tehát, hogy... Persze. Év lezáró podcast. Abszolút. Tehát ilyen, ahogy jön, ahogy puff, ahogy... Jaj, srácok! Bocsánat, csak ezt annyira el akartam már mondani a podcastekben, csak nem volt rá esélye, mert nem volt mostanában podcast. Megnéztem a mozikban, tesó még most nagyon elkezdtek járni moziba, és így, hát én így, meg, tudod, ilyen tök jó fej vagyok, mert én így meghivatom magam, nem. És nem, most csak viccelni akartam, mert most már senki nem hiszi el. Úgyhogy tök mindegy, de megnéztem az ötödik fiút, a Seventh Son, amit így úgy értékeltek, hogy wow, na igen, ez ám a fantasy film 2014-ének az igazi fantasy filmje. A hetedik film, nem? Valami ilyesmi. Hetedik, mert a Seventh az ötödik. Seventh Son. Hetedik? Ja, oké, igen. Ötödiket mondtam? Igen. Nem tudom, lehet csak én értettem félre. Jó, tehát én számokban nem menjünk bele. Mondjuk most nincs itt Marci, de akkor se. És megnéztem az Exodus-t is, ami azért szerintem többeknek rings a bell, tehát hogy így többen tudják, hogy mi lehet az. Uh-huh. Ez a Mózesnek ugye a története. És hogy... megnéztem mind a kettőt, és ti láttátok trailert, bármit, megnéztétek-e, ilyesmi? Hát nekem mondták, hogy nagyon, nagyon izé lett, tehát hogy köze nincs az eredeti történethez, és így aztán engem innentől fogva annyira nem is mozgatott már meg a De a dolog. Melyik? Az Exodus vagy a Seventh Son? Az Exodus. Most az Exodusra gondoltam. És... úgyhogy én azt kihagytam, hát ez a köze nincs az eredeti történethez, ez azt jelenti, hogy ahhoz, amit mi olvastunk még annó. Igen, tehát hogy igen. Azt tehát, kell, hogy mondjam, már ne haragudj, hogy beleszólok, de szerintem, mert itt többen mondták, hogy igen, az Exodus az azért nagyon rossz, mondjuk az biztos nem látta a Seventh Son-t, mindegy. Biztos azért nagyon rossz, mert hogy... De nehéz lesz ezután. Az azért nagyon rossz, mert hogy nem ugyanaz, mint ami le volt írva. Azt kell, hogy mondjam, hogy attól, hogy realista lett az egész sztori mesélés, hogy mert nyilván eltért amiatt, mert reális próbált maradni, az is maradt, és ettől mondjuk nekem kifejezetten tetszett ettől. Tehát, hogy az eredeti sztori maradt, nyilván néhány dologban átértek meg, hogy máshogy valósították meg. Tehát, hogy nyilván például a történetben úgy van, hogy én nem vagyok nagyon nyártas benne, hogy javíts ki nyugodtan, de én úgy tudom, hogy úgy van, hogy oda ment Mózes, és akkor a botjával ketté választotta a tengert. Igen. Ugye ez így van? Javítsatok ki, nem? Abszolút jó mondanám. Így van. Na most nem tudom, hogy ez mennyire spoiler, mennyire nem, de a filmben például úgy van megcsinálva, ugyanezt történik, csak reali, tehát úgy, ahogy tényleg el tudom hinni. Tehát mert, hogy például máshogy írták le, így például lehetne azt mondani. Tehát az történt, hogy tényleg volt ugye egy segítség benne, és csak ott, tehát nem úgy működött, hogy ketté választotta ő a tengert, hanem hogy belecsapott a meteor a tengerbe, és ettől levitte a vízszintet annyira, hogy át tudtak rajta kelni. Tehát, hogy körülbelül ilyen eltérések voltak benne, ugyanúgy hát volt ez egy elég komoly eltérés egyébként. Ugyanúgy volt ez a, tehát ugyanúgy ment az egész sztori, én legalábbis annyira nem vagyok benne jártas, de amennyire egy alap műveltségből vagyok benne jártas, az a jó tált szerintem teljesen. Mondjuk ezt, hogy megpróbálják eltolni erre a lista irányba, ezzel azért nem feltétlenül értek egyet. És most nem az ős keresztény szól belőlem, tehát azért nem feltétlenül értek vele egyet. Mert pont azt az élét veszik el, ami a csoda kategóriához köthető. Igen. De úgy volt megcsinálva, hogy mégis csoda volt, mert mégis az Istent kérte erre. Na jó, csak tehát ez olyan, hogyha most én... tehát én ezzel úgy vagyok, hogyha... Tehát most is csináltak egy filmet, ilyen is volt, meg nem is volt, tehát most akkor most vagy csinálja róla filmet, vagy ne csinálja róla, de most annak mi értelme van, hogy úgy csinálunk, mintha, tehát én ezeket így nem annyira komázom azért. Nem tudom, tehát, hogy, nekem tetszett. Akkor mi értelme van? Tehát ott volt például Noé, hát az Noé-nak hívták azt a filmet, de hogy de miért? Ez micsoda ostobaságok voltak benne. Igen, az abszolút hülyeség volt. Hát az abszolút hülyeség, és azt így néztem, és így nem értettem fel, nem tudom fogni, mondom, mi történik itt, tudod, tehát ez a de most komolyan, mi történik itt. Úgyhogy nekem az például azért fura volt. Én azt mondom, annyira nem komázom. De lehet, hogy csak nekem nem fanyarú az ízlésem. Tudom, én nem vagyok sajnos otthon ebben a vallási dolgokban, tehát nem tudom igazából eldönteni, hogy mi volt úgy, mi nem. Azt tudom, hogy igazából a film attól függetlenül egy borzasztóan jó... néha volt, hogy elment unalmasba, mert hogy azért azt mondom, hogy ilyen durván 2 és 3/4 óra volt. Tehát, hogy így moziban megnéztük, és ez jó, igen, ez egy tök jó film volt, de mondjuk a kanapéról sokkal szívesebben megnéztem volna, mint abban a görnyedős szírszar székben. Most azt képzeld el, hogy amikor 25 kilóval voltam több, hogy akkor mennyire jól esett az a pici szék, tudod? Tehát, hogy imádtam, most már azért sokkal jobb. Most meg az van ugye, hogy körülbelül, tehát, hogy vettem egy nagy rágot körülbelül 2 héttel ezelőtt, most már olyan, hogy feljövök a lépcsőn is leesik rólam, ha nem használ a követ, és így nem volt rajta mövő, és így gyakorlatilag, mikor vége lett a filmnek, én nem tudtam, hogy akkor lesz vége, tehát ilyen surprise ending volt kb. És így akkor megpróbáltam gyorsan magam, a nadrágot magamra visszatornászni, annyira lecsúszott, tudod, melyezkedik állandóan. Tehát, hogy... Hát én találkoztam vele, teljesen ledöbbentem Play IT. Teljesen ledöbbentem Play IT, hogy mennyire korát fogytál. Köszönöm szépen, tudod, ilyen ki... De... azt kell, hogy mondjam, hogy azért én itt még nem állok meg. Tehát, hogy... Én azért ezt még folytatom. Jó, hát... Harcban állok, tudod, tehát... Én bátorítalak, tehát... Köszönöm, tehát, hogy... Én még harcban állok a hízással, úgyhogy... Ja, hát azt már leküzdöttek. A legsikerén felbuzdulva én is elkezdek majd valamit, megígérem, tudod, ünnepélyesen, majd jövőre. Jó, mondjuk én is ilyen voltam egyfolytában, hogy láttam, hogy volt egy régi osztálytársam, és újra összefotottam vele, és így... Hogy de hogy lefogytál, én meg kétszeresére híztam, tehát, hogy... Tudod, egy kicsit égett az, majd én is elkezdem, jaj, és akkor ennyi volt, tudod, tehát így... Igen, már nyomom. Amikor találkozol valakivel, aki régebben sokkal vékonyabb volt, mint te, és mindig nyomta azt a szöveget, hogy figyelj, ez csak akarat kérdése, tudod, ez mindig nyomják, hogy oda kell figyelni, és akkor megy, és akkor mozgás, és akkor júj, és akkor találkozol vele úgy, hogy ő már mondjuk apuka, és már van 2 gyerek, meg van már asszony, meg minden, meg úgy már kocsival jár, és hát akkora, mint te. és akkor nem vagy szemét, és nem mondod azt, hogy na, sikerül, tudod, csak akarat erő. Amúgy azt kell mondanom, hogy nem tudom, mi lesz jövőben, de én ezt szeretném megtartani, tehát hogy akaraterőmet azt végre sikerült így, nem tudom, 5-6 év alatt összeszedni annyira, hogy egyszer megcsináljam. Most már itt vagyok, akkor tudod, úgy vagyok vele, hogy az olyan, mint mikor leszokom a cigiről például, és utána például osztálytársam csinált ezt nagyon sokáig, hogy így leszokott egy hétre, tudod, tehát hogy... Tehát, hogy ha már egyszer eljutottam idáig, akkor soha nem akarnám újra kezdeni, érted? Aha. Tehát, hogy olyan nagy meló volt ezt, hogy az éhséget leküzdeni, meg hogy a cukrot nem kapsz, meg ilyesmi, hogy olyan nagy meló volt, hogy én ezt újra nem csinálnám még egyszer. Tehát kárba veszne az a munka, amit belefektettem abba, hogy én egészségesebb legyek. Egyébként most elkezdtem ez a tesóméknek van ez a gépe, és így elhoztuk ez a... Tudod, így fel tudod rajta magad húzni. És akkor a hasizmodat erősíti, tudod, meg hát igazából. Hát sejtem, mire gondolsz. Na igen, ilyen rá kell térdelni, és akkor így megfogni a tetejét, és akkor így tudsz rajta ilyen felüli szimuláció, tudod, tehát ilyen aha. Csak kicsit hardcore-abb. Hát gyerekek, én ma, meg tegnap azt hittem, hogy tehát reggel úgy keltem fel, hogy basszus, jön a gyerek. Tudod, tehát, hogy annyira fájt a hasam, a hasizmom, hogy szülök. Tehát, hogy igen, tehát így próbálok felkelni, és így, és akkor tudod, ilyenkor van az a kicsit sem szégyen teljes, még jó, hogy most így egyedülálló vagyok, mert amúgy így azt látná, aki mellettem fekszik, hogy így forgalódok egy helyben, még végre hasna nem kerülök, tudod? És így kitolom a seggemet, és úgy próbálok felülni, jó, tudod? Tehát amikor a katisztát a hátára ejtik, és próbál felállni, ezek meg tudnak, az a mozgás. Meg tudnak dolgoztatni, de hát ilyen pár, egy hét folyamatosan csinálja az ember, akkor igazából egy-két héten belül hozzá tud szokni. Hát persze, nyilván, tehát mindig azt mondja ugye mindenki, hogy az izomlázra dolgoz rá, meg mit tudom én, és ez igazuk is van, meg egy idő után el is múlik teljesen, tehát mikor már elkezdesz fitletni, de hogy maga az, hogy az első, mikor így nem mozogtál, nem tudom, hónapokig. Igen, tehát amíg fitleszel, az fáj. Igen, és akkor mikor elkezded, és így nem tudsz felkelni, meg mint hogyha ezért kés lenne a hasamban, tudod, és ja. Így... Ó, borzasztó. És akkor, mint a gumicukor, így jól kell valami. Itt próbálsz fergődni, hogy fel tudj valahogy állni, utána meg az Istennek nem akarsz többet leülni, mert nem fogsz tudni felállni. Kis fiam, reggel van. Nem megy. Hát igen, nem tudom, én sportolgatok, mondjuk most pont nem egyébként. Nagyon helyes, de szerintem az is jó, hogyha csak időszakonként, tehát hogy nem kell, hogy most nem. Minden nap, de hogy úgy mit tudom én, tehát azért havonta egyszer elmenni egyet futni, ha nem többször ugye, vagy végezni ilyen felüléseket, bármit, ami kisebb fitté hát, tesz, ugye? Ez a keep fit, tehát ez a maradj, ez a egészséges, vagy át akarsz változtatni, ez attól függ igazából. Tehát hogyha mi szerintem azt az átváltozósat csináljuk, mert mi azért keményen rádolgozunk, tehát ez a minden nap megcsinálod a vizéset, de szerintem az, hogy az a... Mármint nem mi, hanem te meg a barátnőd, nem? Ja. Tehát, hogy így mi? Tehát, hogy ezt így nem tudom elmondani, hogy így minden nap ennyit, tehát így persze megcsináltam kettőt, aztán ó, nézd már a Call of Duty az új patch, tudod? Tehát így... Jó, most csak mondtam valamit, de érted. Nálunk ez ilyen kényszer alapon megy, tehát ezt inkább veletek is megosztom, hogy tudjátok, hogy mi az alap, hogy úgy van, hogy ő fut, és úgy egyeztünk meg, hogy ahány percet fut egy nap, én annyi felülést és fekvőt fogok csinálni aznap külön. Na most, ha nagyon ki akar nyírni, ez 3 nappal ezelőtt volt, ő 97 percet futott. az kemény. És akkor lenyomod azt a... lenyomom azt a 97-et. Tegnap 60 volt, ma meglátjuk még mi lesz. És... Amíg nem jött haza. Most meg tudsz rá hivatkozni, hogy hát Alexnál voltam, tudod? Alexnál voltam. Ez az a baj, hogy nálam nem kifogás. Így is meg lesz csinálva. De érted, tehát, hogy ha ezen változtatni akarsz, akkor ez a minden nap csinálod, ez hozzá fog szokni, és akkor utána már tök jó lesz. Szerintem. Amúgy sír, igen. Sír? Semmit, nem. Most... Nem, csak itt futott a Pígül egy darabig, itt nyomogattuk, és egy ilyen hatalmas yetinek az orrából állandóan folyik a takony, és szívja vissza, és azt mutattam, hogy gyerekeknek tudod tenni. Hát jobb, mint a segítrázza. Tényleg, és egyébként a segítrázza, és ki van izélve, pixelezve. Hihetetlenen. Na, jó. Eltértünk. Elég. Tehát fit. Kaveri, fit vagy! Kaveri! Fit vagyok, én azt akkor tudom. Akkor azonnal legyen szentek, fő támogatom, legyen! Vissza a katonaságra, nem? Tehát ilyen... Mondjuk most azért csinálod, kicsit az alább hagytam. Azok hogy csinálnak? Hát minden mondatjukban benne van az a God damn it! God damn it! God damn it, son! Na jó, van. Na jó, igen, pont ezt vártam, mikor lesz a... Na jó, de szerintem most már szerintem is na jó. Na jó. Ugyanis, hát szerintem lenyomtuk a két órát, tehát... Abszolút, tehát taps. Korrektek vagyunk, jók vagyunk. Én azt érzem és azt gondolom, hogy... hogy mára itt, akkor ennek szerintem így elég is volt. Mielőtt vége van, tapsoljunk már egyet közösen. Minek? Mármint egy kinek? De nem tudok, mert nyomógombos, és ha nyomógombot is közben tapsolok, akkor azok nem jó. A ragd rá a könyököd. Várjál. Tehát én egyszer annyira akartam egy ilyet, hogy itt tapsolunk egyet, így teljesen. Várjál, rakom. Én álmom volt. Na és sikerül? Mi? Beállítom hangérzékeim. Kamerinek ez a teljesen őszinte. Mi? Tehát most tapsolni fogunk. Na tessék, most voice activation, wow! Na, tapsolhatunk? Igen, miért kell tapsolni? Ha boldog új évet! Boldog új évet! Nem hoztam a kereplőmet. Meg a érhorn. Na jó van, kösz srácok, hogy itt voltatok. Nagyon megtiszteltek. Nagyon szívesen. Elhiszem. A számlát az majd az öltözőbe. Így van, így van. Ne felejtsétek el Kaverinek utalni a pénzeket, amiről beszéltünk adás előtt. Igen, amire nem illetve Krefferről reiratkozni. Illetve Krefferről reiratkozni. Hát ez alap. Tehát ezzel pontosan. Kezdtük. Jó van, kösz még egyszer srácok, hogy itt voltatok. Üdvözlünk benneteket, és szevasztok, jövőre találkozunk. Sziasztok! Boldog új évet!